W zaskoczeniu zaś i w zdumieniu mówili, czy oto wszyscy ci, którzy mówią, nie są Galilejczykami? Jak to więc jest, że my słyszymy każdy nasz własny dialekt, w którym zostaliśmy urodzeni? Partowie i Medowie i Elamici i mieszkańcy Mezopotamii, Judei, Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii i Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą koło Cyreny, i przybysze z Rzymu, zarówno Żydzi, jak i prozelici, Kreteńczycy oraz Arabowie. Słyszymy ich, jak w naszych językach mówią o wielkich dziełach Boga. Wszyscy więc zaskoczeni i całkowicie zmieszani mówili jeden do drugiego, co to ma być? Inni zaś drwili i utrzymywali, młodym winem są upici. Wówczas powstał Piotr wraz z 11, podniósł swój głos i wyraźnie do nich przemówił. Mężowie judzcy i wy wszyscy, którzy mieszkacie w Jerozolimie, niech to będzie wam wiadomo i z uwagą wysłuchajcie moich słów. Ci ludzie bowiem nie są pijani, jak przypuszczacie, gdyż jest 3 godzina dnia, czyli 9 rano. Ale to jest to, co było powiedziane przez proroka Joela. I tak będzie w dniach ostatecznych, mówi Pan, wyleję z mego ducha na wszelkie ciało, i prorokować będą wasi synowie i wasze córki. I wasi młodzieńcy oglądać będą widzenia, a wasi starcy śnić będą sny. I nawet na moich niewolników i moje niewolnice wyleję w tych dniach z mego ducha i będą prorokować. I dam cuda na niebie w górze i znaki na ziemi na dole, krew i ogień i kłęby dymu. Słońce przemieni się w ciemność, a księżyc w krew, zanim przyjdzie dzień Pana, wielki i wspaniały. I wówczas każdy, kto wezwie imienia Pana, będzie zbawiony. Do tego miejsca. No, tak. W niektórych z przekładach, jak macie Brytyjkę, to macie Dzień Zielonych Świąt. Takie nieszczęśliwe, że tłumacze wstawili te zielone święta tutaj. Ponieważ nie było żadnego takiego święta w kalendarzu żydowskim, jak Zielone Święta. Tylko Pięćdziesiątnica. Tak. Natomiast w naszym kraju, no, Pięćdziesiątnica z jakichś tam przyczyn, no, ludowych tutaj zwyczajów i jakichś tam naszych polskich właśnie obyczajów. Tak to zostało nazwane i w niektórych Bibliach nawet nazywają to dniem Zielonych Świąt. Natomiast tutaj mamy 50 dni po święcie Paschy, czyli Pan Jezus został ukrzyżowany na Paschę, później po trzech dniach zmartwychwstał i czytaliśmy w pierwszym rozdziale, że przez 40 dni po swoim zmartwychwstaniu ukazywał się swoim uczniom i powiedział im, żeby się nie oddalali z Jerozolimy, ale oczekiwali na wypełnienie obietnicy, którą Ojciec im dał. Czyli widzimy, że 7 dni czekali od tego dnia, kiedy Pan Jezus został od nich zabrany w górę. Najprawdopodobniej modlili się. Widzimy tam, że w międzyczasie wybrali 12 do swojego grona apostołów. I czytamy, że gdy nadszedł ten dzień Pięćdziesiątnicy, wszyscy razem byli w jednym miejscu i nagle pojawił się jakiś głos. To nie był wiatr. Czytamy, że stał się szum jakby potężnie wiejącego wiatru. Czyli to nie był jakiś wicher, który tam wiał, ale szum, tak jakby wiał wiatr. Rozległ się szum i ten szum napełnił cały ten dom, w którym oni siedzieli. Wyobraźcie sobie, jakby tutaj tak zaczęło szumieć jak w czasie wichury, nie? Jakbyśmy się czuli, co to się dzieje. W każdym bądź razie nie tylko był głos, ale też ukazały się im jakby języki ognia. A więc oprócz tego szumu zobaczyli, że na każdym z nich, a było tam 120 osób, więc już nie tylko tych 12, ale 120 osób, mężczyźni i kobiety. Więc tam różni się do nich przyłączyli w międzyczasie. Przebywali tam w tej jakimś miejscu, w jakimś domu. Tutaj wyraźnie jest napisany drugi wiersz. Cały dom, w którym siedzieli, więc to był jakiś duży dom. Najprawdopodobniej tam często były domy budowane w kształcie okręgu i w środku była taka wielka, czasami otwarta izba. I oni mogli w takim miejscu właśnie przebywać. Ukazały się im te języki i czytamy, że napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami. Tak jak Duch dawał im się wypowiadać. I Pan Jezus wcześniej, kiedy mówił o tych, którzy w Niego uwierzą, zapowiadał między innymi właśnie to, co tutaj się wydarzyło. To, że będą mówili innymi językami. Ja nie wiem, jak oni sobie to wyobrażali, jak Pan Jezus im to zapowiadał, co oni z tego rozumieli, że będą mówić językami. I to, co jest tutaj, myślę, znamienne, co jeśli chcemy dzisiaj oczekiwać tego działania Ducha Świętego, to, że oni w żaden sposób nie wydaje się, żeby byli w jakiś sposób przygotowywani w takim technicznym sensie. Oni po prostu byli tam, zrobiło się głośno, pojawiły się te ognie, zostali napełnieni Duchem Świętym i zobaczcie, zaczęli mówić. Nikt im nie mówił, co mają robić, jak mają robić. Nikt tam w żaden sposób ich nie instruował co do szczegółów tego. Kiedy Duch Święty na nich wstąpił, po prostu zaczęli mówić. Mówię to dlatego, że sam wielokrotnie byłem świadkiem takich prób udzielenia innym tego daru głównie, mówienia językami. I towarzyszyły temu różnego rodzaju instrukcje, jak te osoby mają to robić, żeby to przeżyć. Czasami wręcz dochodziło do takich sytuacji, gdzie na tych ludziach wywierano pewną presję. Powtarzano im, żeby mówili jakieś słowa, żeby otworzyli swoje usta i zaczęli coś mówić. No, przeróżne próby pomocy. Na pewno towarzyszyły temu dobre intencje. No, chcieli jakoś pomóc im, żeby otrzymali ten dar Ducha Świętego i tak jak potrafili, tak pomagali. Natomiast zauważcie, że tutaj, jak również w każdym innym miejscu, gdzie będziemy czytali o doświadczeniu tego napełnienia Duchem Świętym i mówieniu innymi językami, w ogóle nie ma żadnych instrukcji, co trzeba robić, jak trzeba otworzyć usta, co trzeba mówić, żeby zacząć mówić językami. To Duch Święty, który zstępował na tych właśnie ludzi tutaj i później, po prostu im tego daru cudownie udzielał. I nie potrzeba było żadnej ludzkiej instrukcji. Niektórzy nawet, tak jak w domu Korneliusza, w ogóle nawet nie mieli pojęcia, że coś takiego może się przydarzyć. Oni w żaden sposób, bo ci tutaj to przynajmniej widzieli coś, tak? Jezus, no przynajmniej ci w tych 12. Nie wiemy, jak z tą resztą tych 120. Ale Jezus zapowiadał takie coś, że będą mówili. Tak jak mówię, nie widzimy tam żadnych wyjaśnień też większych i nie widać, żeby oni się dopytywali. Po prostu pada taka wzmianka, że coś takiego będzie ich udziałem. Natomiast tutaj widzimy, że to Duch Święty ich, jak dalej czytamy, tak jak Duch dawał im się wypowiadać, czy tak jak Duch ich uzdalniał, żeby mówili. Czyli najwyraźniej było to jakieś działanie ducha. Oni wiedzieli, że mają mówić pod wpływem tego niezwykłego działania ducha, który ich napełnił. I myślę, że wielu ludzi, którzy przeżyli tak zwany chrzest w Duchu Świętym pod wpływem jakichś właśnie nauk, czy jakichś takich praktyk, wielu z nich później żyje w dylemacie. Co to było? Czy to faktycznie jest dar mówienia językami? Czy to tylko jakieś takie paplanie, jakiś sylab? Wielu ludzi spotkałem, którzy się z tym zmagali. Niektórzy to porzucili po jakimś czasie, uznając właśnie, że chyba to jednak nie było to. Nie widzieli jakiegoś duchowej korzyści, kiedy się tymi językami swoimi modlili. Także myślę, że ta chęć udzielenia komukolwiek, jakiegokolwiek daru ducha przez nas nie jest właściwym kierunkiem. Biblia mówi nam o tym, że mamy być napełniani duchem, więc tego mamy szukać. Dlatego jesteśmy wzywani, by być pełnymi ducha. I Paweł też w liście do Koryntian zachęca do tego, żebyśmy szukali tych darów, które służą zbudowaniu Kościoła. Żebyśmy zabiegali o dary, które budują Kościół. Ale mówi językami, nie zabraniajcie mówić. I mówi, że ten, kto mówi językami, buduje samego siebie. Więc Paweł mówi, chciałbym, żebyście wszyscy mówili językami. Ale mówi jeszcze bardziej, byście prorokowali. Ale sam fakt, że mówi, że chciałbym, żebyście wszyscy mówili językami, pokazuje nam, że my też tego powinniśmy pragnąć. Że my również powinniśmy pragnąć sami być napełnieni Duchem Świętym, mówić językami i posługiwać też innymi darami ducha. I tak samo powinniśmy pragnąć dla innych. Więc to pragnienie jest dobre. Ta intencja, by być pełnymi Ducha Świętego i szukać tego napełnienia Duchem Świętym, jak najbardziej jest słuszna. Tutaj widzimy, że to się wydarzyło w tym miejscu, ale później jeszcze kilkakrotnie, jak wiecie, w Dziejach Apostolskich będziemy widzieli, jak to się powtarza. Więc to nie było jednorazowe wydarzenie, które tylko wtedy się wydarzyło i to jest koniec i już cały Kościół to ma, jak niektórzy nauczają, że to wydarzenie było jedynym w swoim rodzaju, wyjątkowym wydarzeniem i dzisiaj my nie musimy się o to modlić, nie musimy o to zabiegać. Ja tak tego nie rozumiem. Możemy o tym porozmawiać, jak to widzicie. Ale w moim zrozumieniu to było szczególne wydarzenie, pierwsze takie wydarzenie, natomiast później widzę, że ci następni też szukali tego doświadczenia napełnienia Duchem Świętym i często towarzyszyły temu jakieś cudowne zjawiska, typu mówienie językami czy prorokowanie. Więc z tego wnioskuję, że skoro kilkakrotnie później jeszcze to miało miejsce, no to rozumiem, że to nie jest jednorazowe wydarzenie w historii, ale jest to wydarzenie, które raczej powtarza się w życiu Kościoła i życiu wierzących, członków tego Kościoła. Chciałam jeszcze powiedzieć, Troszkę głośniej musisz mówić. Do Koryntian, rozdział 12:29. Gdy Pan mnie pyta, czy wszyscy są apostołami, czy wszyscy prorokami, i później w kontynuacji, czy wszyscy mówią językami, czy wszyscy je wykładają. Czyli jak gdyby też tutaj gdzieś widać, że nie jest to coś, co wszyscy będą. Tak. Niemniej jednak mówi, chciałbym, aby wszyscy mieli, więc prawdą jest, że nie wszyscy to mają. Natomiast pragnieniem naszym jest, pragnieniem Pawła było i moim też jest pragnienie, żeby wszyscy bracia i siostry byli pełni Ducha i mieli pełnię tych darów, jak najwięcej, tak, żeby Duch Święty dał tych darów, których chce. I chciałbym, żeby wszyscy mówili językami, bo jest to, przez który człowiek buduje samego siebie, gdy się modli, więc jak najbardziej jest to potrzebny, cenny dar. Natomiast przez to, że jest tak wiele nadużyć, przez to, że właśnie widzimy tak czasami nadmierne przeakcentowanie tego daru właśnie ponad inne dary, no to z tym się wiążą różnego rodzaju nieprawidłowości. Dlatego o tym mówię, ponieważ no, niektórzy z nas gdzieś tam się otarli o takie miejsca, o takie praktyki i później no, różne z tego owoce, które czasami za ludźmi przez lata się ciągną, jakieś dylematy duchowe, co to było, ile w tym było rzeczywiście działania Ducha Świętego, ile w tym było ludzkiej inwencji, a niektórzy nawet obawiają się, że to mogły być nawet jakieś zwodnicze duchy, jakieś niestety rzeczy, które w ogóle nie mają nic wspólnego z Bogiem, a wręcz przeciwnie. Ja chciałbym pytanie zadać. Czy w waszej karierze chrześcijańskiej ktokolwiek się spotkał z darem tłumaczenia języków? Ja się zetknąłem, ale nie wiem, czy to był prawdziwy dar tłumaczenia języków. Ja się też zetknąłem. Ale faktycznie ktoś tłumaczył, tak? Tak, normalnie tłumaczył. Jeden się modlił na językach, a drugi tłumaczył to. Chyba raz. W tamtym czasie raz na pewno pamiętam. Może było więcej, ale raz na pewno pamiętam. Ja raz miałem takie doświadczenie, byłem w Stanach Zjednoczonych, w jednym zborze i tam tacy bracia, przed chyba nabożeństwem, chyba z pięciu czy tam sześciu braci, modliło się o mnie w trakcie, przed tym nabożeństwem modlili się o mnie. I ja rozumiałem jednego z nich, co on mówił. Ale w swej głupocie, zamiast słuchać, co on mówi, to ja też się mówiłem językami. Nie słuchałem, co on mówi. Do końca życia z tego nie nabyłem. Chciałeś też udowodnić, że też potrafisz. Może chciałem udowodnić, może po prostu, wiesz, to był czas taki modlenia się językami, więc oni się modlili, no to ja też się modliłem, ale rozumiałem, co jeden z nich mówi. I nie słuchaj, to był po polsku. Najprawdopodobniej się po polsku modlił jeden z nich. Na pewno nie znam, ja potem do niego podszedłem i mówię, ja rozumiałem, co ty mówisz. A on mówi, że on nie wiedział, co on mówi, że po prostu to właśnie modlił się językami. I że ja tego nie słuchałem. Raz w życiu taką miałem cudowne doświadczenie i niestety w swojej najszczę młodości, wiary, naiwności, głupocie no, straciłem taką okazję. Jeśli to też i to całkiem niedawno przyjechał prorok ze swoją żoną ze słowem proroczym do zboru, a i tak właściwie co roku było praktykowane, że potem każdy indywidualnie wchodził i prorok mówił językami, a żona tłumaczyła. I to były proroctwa do tych ludzi? Do nas indywidualnie. Też nie wiem, czy to jakby było słuszne, bo to Ja rozumiem, jak prorok przyjeżdża ze słowem do zboru, ale jak indywidualnie to nie wiem, ale to ja nie jestem za jeszcze. Dlatego dla mnie mówię, że wątpię te tłumaczenia, które ja słyszałem, że były prawdziwe, dlatego że one były skierowane do ludzi. Natomiast wydaje mi się, że ten dar w ogóle tak nie funkcjonuje. Ten dar funkcjonuje w relacji człowieka z Bogiem, a nie w relacji człowiek-ludzie. Jeśli jest tłumaczenie tego daru, rozumiem, że będzie to tłumaczenie, tak jak tutaj, głoszenia wielkich dzieł Bożych albo uwielbiania Boga. Paweł mówi, kto językami mówi, nie dla ludzi mówi, ale dla Boga. Więc wszelkie tłumaczenie, które jest skierowane dla ludzi, obawiam się, że jest podróbką. To jest dla mnie pierwszy test. I takie coś, jak tutaj mówisz, że ktoś do kogoś przychodzi, ktoś komuś mówi językami, a drugi to tłumaczy i to jest do niego słowo, to jest jakiś absurd. Bo jeżeli to miałoby być słowo prorocze, to, co, to czytamy, że można przekazać słowo prorocze w zrozumiałym języku, a nie w ten sposób. Nigdzie w Biblii nie widzimy takiego przykładu, żeby ktoś mówił językami do ludzi i to było tłumaczone jako przekaz do tych ludzi. Nawet tutaj, kiedy oni mówili, to jest jedyny fragment, co do którego możemy się spierać, że tutaj w jakiejś mierze to poselstwo, ktoś może powiedzieć, mogło być skierowane do ludzi, bo jest powiedziane, oni ogłaszali wielkie dzieła Boga. Więc pytanie, czy to było do ludzi? No chyba tak, no bo ci ludzie to rozumieli od razu w cudowny sposób. Więc w jakiejś mierze tutaj widzimy, że oni rozumieli to. Czy to było do nich poselstwo? Tutaj nie jest to jednoznaczne z tego fragmentu. Natomiast oni to rozumieli, ale to, co czytamy, to to, że oni ogłaszali wielkie Boże dzieła, co też może oznaczać, że chwalili Boga, ponieważ jak czytamy wiele psalmów, to w wielu psalmach mamy właśnie ogłaszanie Bożych dzieł. Bóg jest wielbiony w ogłaszaniu tego, co On czyni. Więc tutaj też jakby widzę tą spójność raczej w wielbieniu Boga. Natomiast dziwi mnie takie zrozumienie postawienia znaku równości między proroctwem a mówieniem językami i tłumaczeniem. Bo wtedy robimy z dwóch darów jeden dar. To jakby jest jakieś takie niedorzeczne dla mnie. Tamten dar ma zupełnie inną funkcję. Ten dar ma, proroctwa ma inną funkcję. Właśnie Paweł mówi, proroctwo jest do ludzi skierowane, a języki są skierowane do Boga. I mówi, kto mówi językami, nie mówi ludziom, lecz Bogu. Więc tutaj mam, mówię, poważny problem z takim tłumaczeniem, które jest skierowane do ludzi. Ale znowu, Bóg działa w różny sposób. Kiedyś słyszałem takie świadectwo od takiego brata, który wiem, że nie kłamał, który no, jest człowiekiem wiarygodnym. On miał taką sytuację, że w czasach jeszcze komuny przyleciał do Polski i jakieś było nieporozumienie, że nikt po niego nie przyjechał na lotnisko. I on nie wiedział, co ma robić i zadzwonił do do tego brata, do którego miał telefon, ale odebrała jego żona, jego nie było w domu. Ona nie znała języka angielskiego, więc zaczął z nią rozmawiać. Ona, widać było, nie rozumiała. I on mówi, no tak przyszło na niego, że ma mówić językami. I zaczął mówić językami. I ona albo on mówił po polsku, albo ona rozumiała po polsku. I on jej powiedział, że jest na lotnisku, że przyleciał i czeka, nie ma kto go odebrać. I w ten sposób, nie? Takie miał przeżycie. Jedno raz, chyba raz w życiu miał coś takiego. Słyszałem inne świadectwo, ale to już nie od człowieka, którego znam osobiście, tylko gdzieś tam słyszałem jego świadectwo, że miał taki przypadek, że leciał samolotem i koło niego siedziała kobieta z Indii. I on do niej zaczął mówić po angielsku, myśląc z Indii czy z Japonii, już nie pamiętam, z jakiegoś tam kraju wschodniego. I on do niej mówił po angielsku, myśląc, że ona rozumie angielski, a ona do niego mówiła w swoim języku, myśląc, że on rozumie jej język. Bo jak on zaczął do niej mówić po angielsku, ona go słyszała w swoim języku. I wszystko rozumiała, co on do niej mówi. I ona mówiła w swoim języku i on dokładnie rozumiał po angielsku, jak ona do niego mówiła. I mówi, że po prostu rozmawiali całą podróż, dopiero pod koniec. On im dzielił się z nią Ewangelią, opowiadał jej o Chrystusie. I potem dopiero na samym końcu, jakby już się rozstawali, wtedy on do niej coś mówi po angielsku, a ona nic nie rozumie. I ona do niego mówi, on nic nie rozumie. A tutaj po prostu mieli takie doświadczenia. I myślę, że tutaj było coś podobnego. W moim zrozumieniu jest podobne zjawisko, że oni mówili w jakichś językach, natomiast czytamy, że wszyscy, każdy z nich słyszał we własnym dialekcie, we własnym języku. Jeżeli 120 osób naraz zaczęło mówić każdy w innym języku, obawiam się, że byłby harmider, chaos. Trudno mi, gdybyśmy my zaczęli mówić, każdy z nas w innym języku, ktoś by tutaj stał, wątpię, że byłby w stanie zrozumieć kogoś z nas, kto mówiłby w jego języku, gdybyśmy tyle osób mówiło. A tu mamy 120 osób mówiące obcymi językami i czytamy, że oni wszyscy, którzy słuchali, zobaczcie, każdy z nas, wiersz 8, my słyszymy każdy z nas nasz własny dialekt, w którym zostaliśmy urodzeni. Tu mamy wymienionych trochę tych ludzi z różnych stron. Oni wszyscy rozumieli każdy z nich w swoim języku. Oczywiście ja tego nie będę forsować, jeśli ktoś chce wierzyć, że oni mówili w tych różnych językach, to jest możliwe. Duch Święty mógł tak zrobić, że akurat nie każdy stanął koło tego, który był w jego języku, czy jakoś oni się rozeszli między ludzi. Różne są próby tłumaczenia tego. Ale wydaje mi się, że bardziej logicznym i oczywistym jest tego typu wytłumaczenie tego, chociaż oczywiście to nie ma znaczenia wielkiego, czy tak to wytłumaczymy, czy tak. Tak czy owak był to cud. Wydarzyło się coś, co było no, ewidentnym cudem. Jakkolwiek Duch Święty to zrobił, to ci mówili językami w cudowny sposób, a tamci wszyscy rozumieli. Każdy z nich rozumiał. Zauważcie, że tutaj jest powiedziane, słyszymy ich, jak w naszych językach mówią. Więc wydaje się z tego wyrażenia, które tutaj jest, że każdy z nich słyszał ich wszystkich, mówiących w jego języku. A inni słyszeli każdy z nich w swoim języku. Tak, wydaje mi się, taki oczywisty sens tego, co tu jest napisane. Ale mówię, tutaj są różne interpretacje. To nie jest coś, o co warto się spierać. Natomiast może wiem, jakiś czas niedawno do mnie to takie coś dotarło. Ja zawsze wierzyłem, że oni mówili w tych różnych językach i każdy z nich rozumiał, ale spotkałem się z tą interpretacją, to ona mnie dużo bardziej przekonuje, że to mogło być w ten sposób. Ale oczywiście na pewno nie wiemy, bo, no bo tutaj to nie jest tak powiedziane, żeby stuprocentowo niezbicie w jeden czy w drugi sposób to tłumaczyć. Znów pierwszy do Koryntian, 14 rozdział, to jest taki właśnie, tam to się schyla z tłumaczeniem tutaj. Mówienie językami to znak nie dla wierzących, ale dla niewierzących. A proroctwo nie dla niewierzących, ale dla wierzących. To jest dobre tłumaczenie. Jeśli się wtedy cały zbór zgromadza na jednym miejscu i wszyscy językami niezrozumiałymi mówić będą, a wejdą tam zwykli wierni, czyli idiotes, tak? Albo niewierzący, czy nie powiedzą, że szalejecie? Znaczy tutaj ta pozorna sprzeczność jednego z drugim. Tak. Może dobrze by było to wyjaśnić, bo ja to wiem, że kiedyś jak czytałam, to jakoś tak nie za bardzo rozumiałam. Pierwszy z drugiego nie wynikł, że drugi z pierwszego się tak. Nie wiąże dobrze. Nie? Tam mamy dosyć złożone wyjaśnienie Pawła, ponieważ on cytuje fragment z księgi Izajasza, gdzie Izajasz mówi o mówieniu językami jako sąd nad Izraelem. Więc tutaj Paweł raczej mówi te słowa w kontekście skarcenia Koryntian za to, co oni robią publicznie, wszyscy naraz, mówiąc językami. I stąd... Ale czemu jest to znak dla niewierzących? No, więc właśnie tutaj mamy przykład tego, w jakim sensie to było znakiem dla niewierzących. Bo tutaj mamy grono 120 wierzących, którzy otrzymują ten dar i mówią nim wśród niewierzących. I o dziwo, ci niewierzący to rozumieją, chociaż są zaskoczeni i zdumieni, że jak to możliwe, że oni wszyscy, będąc Galilejczykami, mówią I wszyscy z tych różnych stron, wszyscy my ich rozumiemy, my ich rozumiemy. No, to jest inna sytuacja, że niewierzący tak. I pomyślą, że szalejecie. Jeżeli wszyscy będą mówić niezrozumiałymi językami, czyli że jest to powiedziane, że znak dla niewierzących, a jednocześnie przy niewierzących, jak to będzie się robić, to będą uznani za szaleńców. Dokładnie. Dlatego Paweł tam w liście do Koryntian mówi, że w zborze ma mówić jeden, dwóch, trzech po kolei, nie wszyscy naraz i musi być tłumaczenie, żeby wszyscy mogli skorzystać. Więc najwyraźniej to, co tutaj się działo, było czymś wyjątkowym. To nie jest tak, że dzisiaj ktoś mówi językami, to wszyscy wokół słyszą i rozumieją w swoim języku. No tak nie jest. Ja słyszałem różnych ludzi mówiących językami i tak jak mówię, tylko raz. Zdarzyło mi się, że rozumiałem, ale niestety nie słuchałem. A ja mam takie też świadectwo, jak się nawróciłam. Miałam 16 lat, więc angielski znał, dopiero tak powiem, bardzo niewiele znałam angielskiego. I równolegle z nami, ja byłam w szkole muzycznej i wrócili się chłopcy ze szkoły muzycznej wojskowej w Gdańsku. I spotykaliśmy się, żeby się modlić razem. Koło mnie stał taki Jacek, który był ze szkoły muzycznej wojskowej. Taki był prosty chłopak ze wsi, takie zawsze kawa na ławę. I on się obok mnie modlił po angielsku. Ja już wtedy znałam trochę angielski, ale też już wiedziałam, że jest taki tak zwany stary, staroangielski, tak jak staropolski. I on się dokładnie tak modlił, takie formy. To trudno nawet oddać, jak ktoś może... Mocił panie. Nie. Mocił panie to takie formy, których... No, w Biblii można je znaleźć, w starej Biblii. Bo normalnie ludzie do siebie tak już nie mówią, bo to już... Ja po prostu byłam w szoku, bo tak jak miałam obawy, że to jest takie wymyślanie, tak jakoś, jak słyszałam dziw, ale on obok stał i ja go po prostu rozumiałam już wtedy, także to było dla mnie wtedy wielkie, bo później on przestał mówić. I ten sam Jacek był, no, jakiś tam specjalnie nie był szkolony. Żeby... Zresztą on mówił mi, że ja zapytałam go, czy on wie, jakim językiem mówi, on mówi, że nie. No, mówię, a ja ciebie akurat rozumiałam, także... Mogłaś go tłumaczyć. Ja byłam tak zasłuchana, bo byłam w szoku, że jest to prawdziwe, nie? To... Tak. No tak, ja chciałam się zapytać, bo skąd wiedzieć, czy ktoś ma dar tłumaczenia języków, jeśli ktoś na przykład nie zacznie mówić językami w kościele, tak? Na przykład na kazaniu, czy tam w trakcie, bo może się okazać, że ktoś nie wie, że, bo nie słyszy, tak? Bo ktoś jeszcze nie mówi. To właśnie takie pytanie, nie? Ja rozumiem to w ten sposób, że Paweł mówi, kto ma dar mówienia językami, niech się modli o tłumaczenie. I teraz, jeżeli ja modlę się o dar tłumaczenia, to rozumiem, że w pierwszej kolejności zrozumiem swój język, którym ja się modlę. I jeśli zobaczę, że jestem w stanie zrozumieć swój język, którym ja się modlę, to wtedy mogę uznać, że mam dar tłumaczenia i powiedzieć o tym. I wtedy można... posługiwać tym darem. Nie sądzę, że to znaczy, że teraz, no skąd mamy wiedzieć, więc teraz módlmy się głośno językami, żeby się okazało, kto ma ten dar. No bo wtedy jakby idziemy przeciwko temu, czego Paweł naucza. Mówi, jeśli nie ma tego, który ma dar, niech milczą. Niech mówią samym sobie i Bogu. Czyli Paweł wyraźnie pokazuje, że musi być wiadomo, że ktoś ma ten dar, a nie dopiero, że się okaże w trakcie, jak ktoś będzie się modlił, że się wtedy okaże, czy ma ten dar. Musi być wiadomo, że ktoś ma ten dar, więc ktoś musi ten dar otrzymać. I jak myślę sobie, no jak ma to, jak, skąd ma wiedzieć? No Paweł mówi, jeśli się modli, niech też prosi o dar wykładania, czyli ja rozumiem najpierw chyba swojego języka. Niekoniecznie, to też mówię, nie wspieram się o to. Sławek może ma inaczej zrozumienie. Nie, tylko tak się zastanawiam. Bo ja mogę źle zrozumiałem to, co mówiłeś, albo dobrze zrozumiałem. Bo mówiłeś, że na początku miałeś takie doświadczenie, gdzie nie wiedziałeś, czy masz dar tłumaczenia, czy nie. Ale potem stwierdziłeś, że chyba to jednak było tłumaczenie, bo rozumiałeś tak jakby tego, znaczy, co się ja nie wiem właśnie, czy ja zrozumiałem go, czy on mówił po polsku. Ja tego właśnie nie wiem. On po prostu mówił, ja to rozumiałem. To byli Angole? To byli Amerykanie. I oni na pewno nie znali polskiego. Jeszcze trochę to może nie był polski, to może był jakiś słowiański język, bo ja mówię, się nie przysłuchiwałem, ale łapałem rzeczy, wiesz, pojedyncze słowa, które rozumiałem, tylko w tym swoim, mówię, głupocie, no zamiast słuchać, to ja się też modliłem tak głośno jak i oni, że zagłuszałem to, co oni mówili. Taka była zielonoświątkowa wtedy maniera, czy taka była zasada, jak się modlimy językami, to wszyscy się modlą językami. Ale mi się wydaje, że można dopuścić taką rzecz, że... Możliwe, że to było wtedy. Tak, w ogóle mi się wydaje, że można jednak dopuścić taką rzecz, bo nie można być takim całkowicie szablonowym, no uważam. Tak, tak. Że jest to dopuszczalne, że rzeczywiście, powiedzmy, ktoś się zaczyna modlić na językach i wtedy jakaś inna osoba widzi, że zaczyna to rozumieć, nie? No i to, czy ona potem to przetłumaczy publicznie, czy nie, to już wiadomo, to jest inna sprawa, ale generalnie rzecz biorąc uważam, że jest to możliwe, bo w sumie w Biblii nie ma jakoś tak powiedziane jednoznacznie, że najpierw się trzeba modlić o dar tłumaczenia i dopiero jak dostanę potwierdzenie, że na przykład czy ja, czy ktoś ma dar tłumaczenia, to wtedy dopiero jest sens modlić się na językach, tylko... No Paweł tak wydaje się nauczać. Dlatego ten, kto mówi językami, niech modli się o dar wykładania. I dalej? Bo jeśli się modlę, mówiąc językami, duch mój się modli, ale rozumiem tego nie przyswaja. Mhm. Czyli najpierw jednak jest dar mówienia językami. Tak, trzeba mieć ten dar mówienia. No właśnie. A potem się modli bo ja to tak zrozumiałem, że najpierw się trzeba modlić o dar tłumaczenia językami i dopiero jak przyjdzie przekonanie, że ktoś ma dar tłumaczenia językami, to dopiero potem jest sens mówienia języka. A nie zdarzyło się wam modlić na językach i w głowie po prostu od razu mieć tłumaczenie, po co się modlicie? No to właśnie to bym właśnie rozumiał, że to byłby dar tłumaczenia. Gdyby no coś takiego miało miejsce... Tak się zdarza czasami. Tak się zdarza, ale też mi się wydaje, że ktoś inny może tłumaczyć. Jak się ktoś na przykład modli językami, to jeszcze mi się do tej pory nie zdarzyło, żeby... Co wcale nie znaczy, że nie jest to dopuszczalne. Ja wcale nie mówię, że jest niedopuszczalne. No tak. Że, jeżeli jest jakaś mała grupa, to jak najbardziej, natomiast jak jest nabożeństwo czy coś takiego i nagle by się wszyscy zaczęli. Zresztą to tak, była taka maniera przecież zielonoświątkowych, często i gęsto. I powstaje taki chaos wtedy. Tak? Każdy się przekrzykuje i wręcz to jest takie, jakby ktoś malucha się kopał. Tak się pytam, bo w rezultacie wiele osób nadal mówienia językami. A no, nie spotyka się, żeby ktoś miał tłumaczenie, więc ci, którzy mają ten dar, mogliby mieć tłumaczenie, to w zasadzie praktycznie wszyscy mogliby mieć tłumaczenie, dlatego może ktoś jest, no szczególnie jakby, tak, ma ten dar takiego tłumaczenia, niekoniecznie ten, który mówi językami, ja to tak, ale to tylko moja sugestia. Nie, no tak, to właśnie o tym rozmawiamy. Paweł mówi, że ten, kto ma dar mówienia językami, niech się modli o dar wykładania. Natomiast widzimy, że w zborze w Koryncie wielokrotnie nie było kogoś, kto miałby taki dar. Bo Paweł mówi, jeśli nie ma tego, kto by tłumaczył, niech milczą w zborze. Czyli najwyraźniej to nie było tak, że był to powszechny dar wtedy. Bo wtedy Paweł by tego nie mówił. Po prostu mówiłby, niech wszyscy po kolei mówią i ktoś, kto ma, niech tłumaczy. Ale Paweł widzi, że może nie być takiej osoby, że to jest rzadszy dar niż mówienia językami. Mówienia językami ewidentnie był też częstszy w tamtym czasie. I oni go widać praktykowali właśnie tak jak w wielu zielonoświątkowych zborach. Czyli wszyscy razem mówili i tak długo jak to byli sami swoi, to pół biedy. Gorzej jak właśnie przyszedł ktoś z zewnątrz i mówi, a co tu się dzieje, nie? Oni coś niezrozumiałego tam wołają i dla wielu ludzi to jest, no ja już słyszałem takie antyświadectwa ludzi, którzy no, trafili na takie właśnie zgromadzenia i wyszli wielce zniesmaczeni, zdegustowani, wręcz właśnie... No czasami trafiają się takie kwiatki, że tak powiem, brzydko trochę. No. A też niektórzy właśnie kaznodzieje o dziwo mówią załóżmy po polsku i nagle ni z tego, ni z owego zaczynają w językach mówić, w środku kazania czy coś takiego. I teraz czemu to ma służyć? Paweł mówi, że w zborze lepiej powiedzieć 5 słów zrozumiałych niż 10 tysięcy nie zrozumiałem, więc raz to jakieś popisywanie to jest, pokazywanie, że ja mam Ducha Świętego i potrafię językami mówić. W tym kierunku należałoby. Czasami są to jakieś maniery, które ludzie nabywają gdzieś tam w jakichś środowiskach, ale na pewno nie ma to żadnych biblijnych podstaw, żeby coś takiego robić. Natomiast no, widzimy właśnie, że ludzie wtedy w Koryncie i dzisiaj też no, wpadają na przeróżne pomysły, jak to Duch Święty ma działać, czy chociażby jak udzielić tego Ducha, tak jak wcześniej mówiłem, że się ludziom mówi, teraz powtarzaj aleluja, aleluja, aleluja, aż się język pokręci i zaczniesz mówić językami, albo jakieś A, B, C wypowiadaj. No przeróżne słyszałem koncepcje, jak się nauczyć mówić językami, ale Biblia nigdzie nie mówi, że my mamy się uczyć, czy że kogoś mamy uczyć jakiegokolwiek daru ducha. To jest, czytamy, że Duch udziela tak, jak sam chce. Więc no, jest to moim zdaniem wielkie nadużycie, znowu wynikające z dobrych intencji często i ludzkiej gorliwości, ale no niestety nieposłuszeństwa temu, czego nas naucza Słowo Boże. Więc widzimy, że Duch Święty działa w nadprzyrodzony sposób i mamy tego typu zjawiska. I tutaj ja też bym był ostrożny, żeby, wiecie, teraz nie robić właśnie szablonu jakiegoś i teraz powiedzieć to tylko tak, jak my to rozumiemy. Może źle to rozumiemy. Może wszystkiego nie rozumiemy. Może są sytuacje tak jak w domu Korneliusza. Piotr głosi im kazanie, i oni nagle zaczynają mówić językami. Duch na nich wstępuje i wtedy jak coś takiego się wydarzy, no to chyba nie będziemy tego powstrzymywać, tylko no, spróbujemy to rozsądzić, tak? Tak jak Piotr powiedział, zobaczcie, co tu się dzieje. No oni tak jak my na początku mówi. A to chyba było, chodziło o to, że na pogan nagle, że to był znak taki. To był znak, ale dzisiaj też Bóg może w jakichś miejscach w taki sposób zadziałać, albo jeszcze w inny sposób, który nam się w głowie nie mieści. Więc mówiąc te rzeczy, które mamy, myślę, że jest różnica między takim lekceważeniu tego, co jest napisane, tak jak to się często dzieje w charyzmatycznych kręgach, że się lekceważy to, co Paweł mówi w liście do Koryntian i mówią, no nie, ale my wierzymy, że to wspólne mówienie językami jest dobre, jest budujące, jest potrzebne, to Duch Święty działa i teraz nie będziemy powstrzymywać ducha, jak my chcemy się mówić językami. No i w tym momencie moim zdaniem to jest tworzenie jakiejś praktyki religijnej. To nie jest to, że oni są jakoś nawiedzeni przez ducha i rzeczywiście jest coś nadprzyrodzonego, to bardziej jest po prostu praktyka kościelna. To się przeradza w pewien zwyczaj. Wręcz czasami się to kreuje przez pewne wprowadzanie ludzi w pewien nastrój, muzyką, różnymi jakimiś słowami zachęty, czy właśnie ci prowadzący zaczynają mówić, śpiewać językami i się po prostu przyłączają. Taka psychologia tłumu, no, bo tak działa. Także to jest często no, ludzkie działanie, a nie coś, co wynika z takiego właśnie jak tutaj, nadprzyrodzonego działania ducha. Więc tutaj myślę, że musimy to odróżnić. Coś, co rzeczywiście Bóg w cudowny sposób czyni, od czegoś, co staje się jakąś religijną praktyką. To podobnie z tymi proroctwami. Ja słyszałem wiele różnych proroctw, ale ile takich prawdziwych proroctw słyszałem, to nie wiem, ale na pewno to nie były wszystkie, które słyszałem. Jedno czy dwa byłem świadkiem takich proroctw, że rzeczywiście nastąpiło coś dramatycznego w wyniku tego prorokowania. Ale w większości przypadków to były takie, no wiecie, no rzeczy typu kocham was moje dzieci i żyjcie po Bożemu. No to ja nie wiem, czy to trzeba być prorokiem, żeby takie proroctwo, tak upraszczam, ale tego typu proroctwa były. No, to lepiej byłoby werset przeczytać z Biblii, że mamy żyć według Bożych przykazów. To jest mocne Boże Słowo, które ja wiem, że jest, to jest też proroctwo, tak? To też jest słowo prorocze, które mamy w Biblii. Więc jeżeli ktoś to słowo mi przeczyta, to ja wiem, że ono ma autorytet Boga, że to Bóg stoi za tym słowem. A takie wypowiadanie takich rzeczy, nie to, żeby to było jakieś złe, natomiast no niestety w niektórych społecznościach przez to ciśnienie na dary ducha i konieczność pokazania, że my mamy te dary, no niestety dochodzi do nadużyć. dochodzi do sytuacji, w których... Brak miłości, tak? Bo jasne, Boże. Bardziej brak miłości, tak? Bo jest takie ciśnienie, tak? Wręcz... No ja byłem świadkiem tego kilkadziesiąt lat temu, tak? Wręcz nie masz daru Ducha Świętego, no to... Nie masz daru języków, to, to może nie jesteś w ogóle nawrócony. Tak? Takie było... Teraz wszyscy... usilnie się starali mówić językami. To w ogóle już, no, komedia, tak? Tragika. Podobnie jest jak z tym naszym mówieniem, że Pan mi powiedział. Teraz coś nam przyszło do głowy, uznaliśmy, że to jest dobre, słuszne i mówimy, Pan mi powiedział, żebym zrobił to czy to. I teraz pytanie, czy rzeczywiście jesteśmy przekonani, że to Pan nam... Ja nie mówię, że Pan nam może czegoś nie powiedzieć, nie mówię tego. Ale wydaje mi się, że często jest to nadużywane. W wielu przypadkach okazuje się później, że to nie było od Pana. Pan mi powiedział, że masz zostać moją żoną. No ale ja mam męża. No to na pewno Pan ci tego nie powiedział. No ale on już był przekonany, że Pan mu powiedział, bo się zakochał, bo już mu się spodobała i nie wiedział, że ma męża i szoruje do niej z takim proroctwem, nie? Czy z takim objawieniem. I to jest nadużycie. No, Agnieszka też była świadkiem, na niej próbowano takich proroctw. Chwała Bogu, nie dało się. Miała 16 lat i już niektórzy mieli objawienia co do małżeństwa z nią. Także to są, no, niestety czasami dramatyczne później sytuacje, kiedy ludzie się poddają takim swoim pragnieniom, jakimś wyobrażeniom i nazywają to, Pan mi powiedział, czy że to jest proroctwo, czy jakkolwiek jeszcze inaczej to nazywają. Więc no tutaj czytamy, że proroctwa mamy rozważać, nie mamy ich lekceważyć, mamy je rozważać, rozsądzać. Więc jeśli to jest proroctwo typu kocham was, to co tu jest do rozważania? To jest oczywistość. Tutaj nie ma nic do rozważania. No pewnie, że Bóg nas kocha. I nie trzeba być prorokiem, żeby to powiedzieć. Każdy z nas może powiedzieć, że Bóg nas kocha, że Bóg oczekuje od nas świętego życia. I możemy to powiedzieć. Nie ma w tym nic złego. Tylko nie mówmy, tak mówi Pan i nie nadawajmy temu charakteru jakiegoś naszego szczególnego wybrania do prorokowania. Bo niestety tutaj się obawiam, że często... To nie jest w ogóle proroctwo. No, no tak, no właśnie, no, tak, masz rację. No ale jak mówię, jeśli już ktoś chce coś takiego powiedzieć, to niech to powie w właściwym duchu, tak? Nie robiąc z tego jakiegoś pozoru większej duchowości, niż to ma. Bo to jest duchowe, to jest piękne, że Bóg nas kocha. To jest piękne to powiedzieć od czasu do czasu. I możemy to powiedzieć, bracie, siostro, Bóg cię kocha. Zaufaj, że Bóg cię kocha. To jest dobre. Możemy to powiedzieć bratu, siostrze. Możemy na zgromadzeniu powiedzieć, kochani bracia, siostry, Bóg nas kocha. I takie mam w sercu pragnienie, żeby się wam przypomnieć o tym. No, niech tak powie. Ale nie trzeba temu nadawać atmosfery jakiegoś specjalnego objawienia i jakiegoś specjalnego działania ducha. No bo to... Znowu, nie chcę zaprzeczyć, że tak może być w jakimś przypadku. Znowu, rozumiecie, o czym mówię. Mówię tylko o czymś, że czasami w niektórych zborach to na każdym nabożeństwie są takie proroctwa. No. Przerost formy nad treścią. Ale to nie jest proroctwo. Ale to się nazywa proroctwo. Właśnie o to mi chodzi. Ja nie mówię, że to są proroctwa. No, tylko ja mówię... Słownik języka polskiego otworzyć i zobaczyć, co to jest proroctwo. To się nazywa. Ale już chyba w ogóle niewłaściwe, jak ustala się kolejka i każdy indywidualnie wchodzi, to już jest jak do wróżki, naprawdę. Ostatnio, że serce... Albo do księdza do spowiedzi. Sama niestety powoduje, bo sama niestety uczestniczyłam w tym, bo taka była u nas praktyka i jakby poszłam za tym, ale czułam już w sercu, że to jest po prostu niewłaściwe. Bo jakby co innego, jak prorok przyjeżdża do kościoła z jakimś napomnieniem, czy no nie wiem, no nie chcę tutaj jakby wchodzić w żadną ocenę, natomiast ustawianie się w kolejce, na przykład 40 osób i każdy wchodzi, wychodzi, drzwi się otwierają, zamykają, jak w przychodni, zamykają. No naprawdę i to jest po prostu, no to jest przykre, bardzo przykre. Nawet się nie ma z czego śmiać, tylko po prostu... No tak. Ja tylko tak to słucham tego, co Jacka mówi, to czy można powiedzieć, że... Bo tak, czytamy o darze prorokowania, ale czy właśnie to istnienie proroków dzisiaj jest jakoś tak biblijnie bo słyszymy o szkołach prorockich, no różne rzeczy słyszeliśmy, dziwimy też. O szkołach nawet? Ja bym powiedział tak. Tak, są szkoły. W Nowym Testamencie. Kursy też. Tak. W Nowym Testamencie czytamy o proroku Agabusie. On jest nazwany prorokiem. Prorok Agabus. Więc pojawia się jedno miejsce, z tego co pamiętam, które tak mówi. Natomiast w innych miejscach czytamy o różnych osobach, które miały dar prorokowania. Agabus wydaje się być tutaj wyjątkowy, co nie oznacza, że jest jedyny. Natomiast dzisiaj, kiedy słyszę, że ktoś jest prorokiem, to zastanawiam się, z czego to wynika. Co takiego ten człowiek ma, że się go tak nazywa? I tych, których ja znam, których tak się nazywa, to są moim zdaniem fałszywi prorocy. Nie znam jeszcze, nie poznałem żadnego prawdziwego proroka, czyli człowieka, który by posługiwał tak jak starotestamentowi prorocy. Bo tu jest dla mnie pewien wzorzec, jak oni posługiwali i jak nieomylni byli. Ci współcześni prorocy twierdzą, że oni się mogą mylić. Oni sami to mówią. Więc to jakoś kwalifikuje moim zdaniem ich z definicji proroka. Ponieważ Bóg powiedział, że jeżeli przyjdzie prorok i wypowie proroctwo, które się nie spełni, to znaczy, że jest fałszywym prorokiem. I ci Boży prorocy ani razu się nie pomylili. Ani razu. Natomiast ci współcześni prorocy, ostatnio słuchałem, znaczy ostatnio, to już był jakiś czas temu, tak nie to, że go słucham, tylko gdzieś tam, że tak powiem, no ktoś mi podsunął i weź posłuchaj te 5 minut, co on tam wygaduje. To on mówił coś takiego, że przeciętny prorok to w 50% się mówi prawdę. Ale taki tacy lepsi prorocy potrafią dochodzić do 70%. To jest jeszcze dobrym psychologiem, to może 85. I to powiem, kto to jest. Powiem, kto to jest po nazwisku. To jest prorok krzywy. No taki właśnie tak. To jest prorok krzywy. On coś takiego wygaduje. I on ma szkołę proroków. I to jest facet wykrzywiony na umyśle. Naprawdę. Może nie skończył tej szkoły. To znaczy nie. To jest jego szkoła. Więc jeżeli ktoś ma taką koncepcję prorokowania, no to ja też tak mogę powiedzieć, no to pewnie my tutaj też sami prorocy. No 50%, 50-50 jest szansa, że trafimy. To można się pozbyć, ale to nie jest... Ja wiem, że tak, ja tak mówię trochę, wiecie, no, sarkastycznie, ale jest to dramat. Jeżeli ktoś tak pojmuje i tak naucza dzisiaj w kościele proroctwa i takie szkoły zakłada, gdzie można dojść do 70% poprawności, no to jest dla mnie to jakaś żenada. Ale jest jeszcze inna opcja, bo tak słyszałam, bo to 50-50 albo 70, ale jest jeszcze taka opcja, bo byłam tego świadkiem, że jeśli w Twoim życiu się nie spełniło proroctwo, to znaczy, że to jest Twoja wina, bo nie wziąłeś tego proroctwa. No, to tak samo z uzdrowieniami. Po prostu coś odrobnego. To jest proroctwo od Boga. No, to jest proroctwo od Boga i Ty, ja, czy ktokolwiek nie ma na to w ogóle żadnego wpływu, tak? To znaczy, proroctwa mają różny charakter. Rzeczywiście Biblia też zawiera proroctwa, które zawierały pewien warunek. Więc to jest, tutaj bym był ostrożny. Jeżeli ktoś wyraźnie podaje warunek, który ktoś musi spełnić, to jest inna rzecz. Tak? Natomiast właśnie wiele tych tak zwanych proroctw jest takich właśnie, że one zapowiadają jakąś rzekomą przyszłość i są ewidentnym wymysłem tego człowieka. I to widać, że niestety no, nie ma miejsca. I teraz on może powiedzieć, no to właśnie te 10%, czy 20%, czy 30% chybienia, no zdarzyło się, tak? No nie, ja mówię, że to wiesz, że jest wina kładziona na albo, wiercy, nie, no to jest inny, to jest inna jeszcze technika, nie? Ale ja mówię o tych, którzy twierdzą, że prorok, jak prorok ma tylko 70% trafności, no to wtedy zawsze może powiedzieć, że no jak się nie zdarzyło, no to właśnie te czasami się coś nie uda, no. Mogę coś zapytać? Bo mam takie coś, bo ostatnio czytałam, że Bóg nazwał Abrahama prorokiem, ale on nic nie przepowiadał nikomu. No, więc tutaj tak, to jest słuszne. Tak sobie przypomniałam, czytałam i sobie myślę, Bóg go tu tak nazywa. No ale szukam, co on tam tym ludziom kiedykolwiek powiedział. On nie musiał mówić, on prorokował chociażby ofiarując Izaaka. Mhm. prorokował o ofierze. Panu Jezusie. Oczywiście. Więc wielu proroków, właśnie jak patrzymy na Stary Testament, widzimy, że ich prorokowanie miało różny charakter. Mamy Miriam, prorokinię, jej całe proroctwo polegało na śpiewaniu pieśni chwały. I często słowo proroctwo w Starym Testamencie oznaczało chwalenie Boga, wielbienie Boga. Ono niekoniecznie oznaczało zapowiadanie przyszłości, przepowiadanie jakichś wydarzeń. Proroctwa miały bardzo różny charakter. To słowo jest bardzo szerokim słowem. Często oznaczało właśnie przemawianie do ludzi na podstawie pisma. Często prorocy powoływali się na Mojżesza, powoływali się na Dekalog, powoływali się na przykazania, na te wydarzenia wcześniejsze i po prostu oni głosili tą prawdę, która już była przekazana. Więc zawężanie proroctw tylko i wyłącznie do przepowiadania przyszłości jest niebiblijne. To jest jakaś maleńka część proroctwa. I dlatego dzisiaj myślę w Kościele przez te różne błędy mamy często wrażenie, że nie ma prorokowania, kiedy ja wierzę, że jest dużo więcej prorokowania niż nam się wydaje. Tyle, że to niekoniecznie jest nazywane prorokowaniem. Myślę, że jest wiele przypadków, gdzie Bóg mówi do Kościoła, czy mówi do jednostek przez braci i siostry. I to prorokowanie ma miejsce w taki sposób, gdzie to, wiecie, nie ma charakteru tak mówi Pan, tylko po prostu Bóg natchnie kogoś mądrością, natchnie kogoś zrozumieniem, natchnie objawieniem. I to są prorocze słowa, więc dar proroctwa, wierzę, się dużo częściej przejawia, niż my jesteśmy tego świadomi. Nawet mogę być nieświadoma, jak komu coś powiem. Oczywiście. Właśnie tak się zdarza. Myśmy rozmawiali z Bogusią. Czasami jest tak, że człowiek coś powie do drugiego człowieka i ten ktoś nagle ma do ciebie pretensje, że ty nie wiesz, o co chodzi. A ja nawet nie wiem. Znaczy ktoś tam, tylko nie chodzi o mnie, tylko w ogóle, ogólnie mówiąc. Lub na przykład, kiedy rozmawiam z kimś, a modlę się o to długo i nagle nic tego nie zrobię. Osoba, która w ogóle nie zna tego, mówi mi, jak to wygląda i ja widzę i patrzę, mówię, Boże, to jest odpowiedź. Niekoniecznie mówię, o, powiedziałaś mi coś, nie wiadomo, kim ty jesteś. Wierzysz, to Bóg powiedział przez tą osobę. To znaczy, jeżeli to jest prawdziwe, no bo ta osoba nie wie na pewno, o co ja się modlę, więc to może tak być. Ja wierzę, że jeżeli mamy Ducha Świętego, jesteśmy namaszczeni przecież Duchem Świętym, tak? Że Kościół w ten sposób może funkcjonować. Oczywiście. A nie, że Pan mi powiedział, albo specjalny... Nie, to nie wierzę. Właśnie tylko kiedyś powiedziałam, że ja nie wierzę. Przepraszam, że istnieją specjalni prorocy. Znaczy tego nie możemy wykluczyć, że Bóg obdarza szczególnie, tak jak z darem uzdrowień. Kiedy ktoś choruje, modlimy się, prawda? Tak. Każdy z nas może się pomodlić i Bóg może uzdrowić. Ale są ludzie, którzy widać, mają szczególne obdarowanie w tej kwestii i Bóg częściej przez nich uzdrawia niż przez innych. Nie zawsze, ale częściej. Więc tutaj też widzimy, że nie możemy wykluczyć, że przez niektórych ludzi to proroctwo częściej będzie przychodzić niż przez innych. I w tym sensie można by nazwać ich prorokami, chociaż nie sądzę, że jest to konieczne. Wręcz przeciwnie. Pan Jezus mówi, nie pozwalajcie, żeby was nazywano nauczycielami, żeby was nazywano ojcami i tak dalej. Co nie znaczy, że nie ma nauczycieli. Co nie znaczy, że nie ma ojców. Co nie znaczy, że nie ma duchowych przywódców, ale chodzi o to, żeby się nie tytułować. Tak. Teraz jak ja bym się miał tytułować prorokiem, czy jakimś, nie wiem, ewangelistą, czy pastorem, czy kimś na zasadzie teraz mnie tytułujcie i oczekiwać czegoś takiego, to już jest uwłaczające chwale Boga. To Bóg ma być uwielbiony, a nie człowiek. Tak. Więc tutaj, tu jest, myślę, problem w nazywaniu kogoś prorokiem, bo to stawia tego człowieka na piedestale. To czyni go kimś szczególnym, wyjątkowym, a tego nie powinniśmy robić wobec żadnego człowieka. Więc tu już jest błąd. To nie znaczy, że ktoś nie jest prorokiem. Znowu, może mieć ten dar, ale to ludzie powinni to rozpoznawać, a nie gloryfikować człowieka i wywyższać człowieka. I jeszcze oczekiwać, czy samemu się tytułować w ten sposób. No to jest dla mnie nie do przyjęcia. I znowu, w Nowym Testamencie tego nie widzimy. Czytamy, że byli, na przykład mamy w Antiochii, tam czytamy, że byli tam prorocy w Antiochii. Więc spotykamy takie terminy w Nowym Testamencie. Co to znaczyło? Tutaj też mówię, są dyskusje, jak to mogło być interpretowane. Natomiast widzimy, że ten dar proroctwa jest darem dla Kościoła i jest darem, który buduje Kościół. Więc znowu, można popaść w taką skrajność zanegowania, że Bóg dzisiaj przemawia do Kościoła w cudowny sposób i można teraz, no tak jak ci cesacjoniści tak zwani, czyli ludzie, którzy twierdzą, że dary duchowe te nadprzyrodzone odeszły razem ze śmiercią apostołów czy wczesnego Kościoła, moim zdaniem nie ma na to biblijnego uzasadnienia. Widzimy na przestrzeni wieków Boga działającego w cudowny sposób, różny sposób, więc ufamy, że i dzisiaj może działać i powinniśmy tego szukać, jednocześnie nie popadając w te dziwne skrajności, nie poddając się właśnie naszej tak wielkiej chęci, że zaczynamy sami coś produkować z siebie. Tu jest wielkie niebezpieczeństwo, że chcąc doświadczyć tych cudownych rzeczy Bożych, możemy się pokusić o to, żeby pomóc Duchowi Świętemu. I to już różni ludzie próbowali, iż skutki były raczej opłakane. Ostatnio słyszałem takie świadectwo jednego z tych, on jest bratankiem Benihina, z rodziny Benihina. I on składał publiczne takie zeznania, że brał udział w tych różnych krucjatach Benihina i tam mieli przygotowanych z przodu takich no, ludzi, którzy podstawionych, którzy udawali pewne rzeczy, żeby wzbudzić wiarę w innych. Nie? Tak, czyli to, znaczy, to byli ludzie, którzy no, po prostu udawali i niby były cuda, żeby wzbudzić, wiecie, wiarę w innych rzekomo. Ale to często, żadnej pojaśnień Boże, nic. Także to są takie już poważne nadużycia. Tak? I teraz Bóg to będzie sądził, natomiast dla nas powinno być to wielkim ostrzeżeniem. To nic nowego, Benihin nie jest pierwszy, już było dużo innych, wielu takich uzdrawiaczy, którzy tam po prostu, czy proroków, którzy mieli w uchu jakąś słuchaweczkę, ktoś im tam przekazywał jakieś informacje o ludziach, które zdobył, gdy oni wchodzili na przykład do zboru, rozmawiał z nimi, a potem ten rzekomo coś o nich wiedział, wiecie, i ludzie, wow, nie, jakie tutaj objawienie. No, po prostu oszustwa, nie? I to musimy być świadomi, że no niestety ludzie do różnych rzeczy się posuwają w swoich różnych motywacjach. Jakiś czas temu taki brat mi opowiadał taką też bardzo smutną historię, bo mówi, że byli w takiej społeczności, gdzie naprawdę Duch Święty cudownie działał. Mówi, były prawdziwe uzdrowienia, były prawdziwe proroctwa, ludzie byli napełniani Duchem Świętym, mówili językami, działy się naprawdę cudowne rzeczy. Ale z czasem pewni wiodący bracia chcieli być jeszcze bardziej wiodący i prowadzący. I zaczęli nadużywać tych rzeczy, właśnie pod pozorem, że Duch Święty mi powiedział, czy coś. Swoje rzeczy forsowali po prostu w tym zborze. I Duch Święty odstąpił. I to wszystko się skończyło. Nie? Przez ich cielesne, niestety, zachowanie. A przecież co to znaczy, że jesteśmy kapłanami Boga? Bo przecież w Starym Testamencie kapłani też mieli słowa od Boga, tak? Oni no, też przekazywali. Raczej nie. Kapłani raczej sprawowali służbę w świątyni w kierunku Boga. Oni raczej nie sprawowali służby w kierunku ludzi. To raczej oni byli takimi, można powiedzieć, swego rodzaju pośrednikami między ludźmi a Bogiem. A prorocy mieli tą posługę od Boga do ludzi. Bo my dzisiaj jesteśmy na tym miejscu. Jesteśmy duchownym kapłaństwem, ale też jesteśmy świątynią Ducha i Duch Święty może używać nas w bardzo różny sposób. Tak, i o to mamy zabiegać, o to mamy się modlić, tej pełni Ducha szukać. Natomiast niczego nie produkować z siebie. Nie ważyć się, nadużywać czegokolwiek, co Bóg zrobi w naszym życiu. Bo Bóg się może nami posłużyć, ale jeśli my nie okażemy pokory, nie oddamy Bogu chwały, sobie przypiszemy chwałę, czy zaczniemy na siebie zwracać uwagę, no to raczej nie doświadczymy Bożego działania, tylko narazimy się na Boży gniew i będziemy no, przeszkodą dla działania Bożego, kierując uwagę ludzi na siebie. Więc tego się musimy wystrzegać, żeby nie kierować uwagi na siebie, ale kierować uwagę na naszego Pana cały czas. to, że proroctw nie lekceważcie. Tak. I sprawdzajcie. Tak. To jest takie mówienie, że to nie proroctw. Trzeba być też ostrożnym, oczywiście, nie? Trzeba być ostrożnym. A też musi zadać z Biblią przecież, nie? Wróćmy tutaj do tego naszego fragmentu. Zobaczmy, że ci zdumieni ludzie zastanawiali się, jak to jest możliwe. Oni też, widzicie, logicznie myśleli. Jak to jest możliwe, że oni wszyscy, będąc Galilejczykami, mówią tak, że słyszymy każdy nasz własny dialekt. Oni się logicznie zastanowili, jak to jest możliwe. Mówią, co to ma być. Byli zaskoczeni, byli zmieszani. A inni, zobaczcie, ciekawy jestem, kim byli ci inni, którzy drwili. Czy to byli inni, którzy nie słyszeli ich, nie rozumieli ich? Chyba tak. Czy to byli inni, którzy też słyszeli, ale uznali to za jakieś pijaństwo? Kto to byli ci inni? Tutaj to nie jest powiedziane, ale tam ci widać było wszyscy zaskoczeni, inni zaś drwili, więc zastanawiam się, kim byli ci inni, którzy drwili. Nie. Tak jak było, jak chyba to było, jak Jezus się tak chrzcił, tak? Wyszedł do domu, to jedni słyszeli żłota i inni słyszeli głos Boży, tak? To jest mój syn, mój Pan. No, może tak, ale może coś takiego. No ale to faktycznie jest ciekawa sprawa, bo jeśli oni by słyszeli te słowa, że tamci Galilejczycy mówią w moim języku, to raczej by chyba se nie kpili z tego. Nie mieli tego połączenia duchowego, tak? Właśnie dlatego im się dawało rzeczy, że się upili winę. Może im się wydawało, że oni bełkotają albo coś. Bardzo możliwe, że tutaj, wiecie, bo tutaj czytamy, że zbiegli się ludzie, zgromadzili się na to miejsce, więc bardzo możliwe, że cały czas nadchodzili następni. No, myślę, że to trzeba rozciągnąć w czasie, tak, i wtedy wyjdzie całość. Tak, że ci, którzy tam byli wcześniej, to słyszeli ich, a potem jeszcze jacyś doszli, to już ustawało i tutaj patrzą, co tu się dzieje i usłyszeli, słuchajcie, oni mówią w naszym języku, a tamci, nie, pewnie tam się napili, tam bzdury gadają, nie? Nie, no bo jest napisane, a kiedy powstał ten szum, zeszło się mnóstwo ludzi. Tak. Czyli zeszło nie w ciągu minuty, tak, tylko musiało to, ten szum musiał się ściągnąć. Tak, ten szum musiał trwać i ludzie zaczęli się zbiegać, co tam się dzieje, taki szum, nie? Potem powtarzali jedni drugi. Tak. W tym miejscu, ale dalej. Znaczy, ja no, no, bardzo możliwe, bardzo możliwe. Natomiast myślę, że to jest o tyle ciekawe, że zobaczcie, mamy cudowne działanie Boga. I teraz w zależności od tego, gdzie ludzie byli w tym działaniu, mieli różne doświadczenia i różne opinie. Apostołowie i ci, którzy tam byli z nimi zgromadzeni, te 120 osób, oni byli najbliżej, oni tego przeżyli, oni to doświadczyli, więc oni mieli tutaj wyjątkowe doświadczenie w sobie samych. Ci, którzy ich słuchali, widać, że nie bardzo rozumieli. Oni już w innym miejscu byli. Byli zdumieni, byli jacyś tutaj zmieszani. Nie bardzo rozumieli, ale się dziwili. No bo jak to możliwe, że oni mówią, więc teraz mamy tych zdziwionych i w końcu mamy tych kpiarzy. Ja podejrzewam, że ci, co kpili, to jednak faktycznie oni nie rozumieli. Mhm. Bo tutaj dalej jest napisane, kiedy już Piotr zaczyna przemawiać, w 15 wersecie jest napisane tak. Jak już Piotr przemawia do nich, albowiem ludzie ci nie są pijani, jak mnie macie. Tak. Gdyż jest dopiero 3 godzina dnia. Czyli jeśli on, Piotr, wypowiada, że mnie macie, że oni są pijani, ale to tak nie jest, czyli widocznie oni to rzeczywiście odbierali, że ci apostołowie i ci, co mówili językami, byli pijani. Tak, tak to można tylko w ten sposób zrozumieć. Mhm. Ale to ta reszta chyba... Tak, mówię o tej reszcie. No. Natomiast myślę, że to też jakby ma przełożenie na nasze doświadczenie, że my sami, którzy czegoś doświadczymy z Bogiem, no to no mamy to doświadczenie, które wiemy, że to jest z Boga. Teraz, jeżeli słyszymy brata, siostrę, który opowiada nam o jakimś doświadczeniu i my ich trochę znamy, no to też wierzymy, prawda? Przyjmujemy. Nie zawsze może rozumiemy. Są nieraz trudne sprawy. Słuchamy i też się dziwimy, a co to? A jak tutaj w tym zadziałał? Ale no, wierzymy, mamy to doświadczenie. Ktoś zupełnie z zewnątrz, załóżmy, przyjdzie na nasze nabożeństwo, ktoś opowiada jakieś takie świadectwo, no to będzie właśnie w tym, jak to? Niemożliwe, no. Jest zdumiony, nie? A jeszcze inny powie, gdzie tam bzdety gadają, ale wciskają głupoty, nie? Czyli te różne reakcje też dzisiaj się spotykamy, jak Bóg zaczyna działać, jak Bóg porusza serca, jak Bóg się objawia w swojej mocy, to nie wszyscy są od razu przekonani i zachwyceni i o, to na pewno Bóg, tylko te reakcje ludzkie są różne, różne. Łącznie do takiego kpiarstwa i wręcz wyśmiewania i przekręcania. Są ludzie, którzy dzisiaj na przykład uważają, że jak ktoś mówi językami, to albo bełkocze i nie wierzą w ogóle, nie? Że, bo oni sami tego nie mają, nie wierzą w to, więc uważają, że to jakiś po prostu bełkot bezsensowny, że nie ma takiego daru, to już się skończyło, to każdy bełkota. To było badane naukowo, mówienie językami, tak? Ale to ich nie przekonuje. No, są... Naprawdę są dowody naukowe, tak? Bo to zostało zbadane. Ośrodki odpowiedzialne za mowę są nieczynne w tym momencie, kiedy człowiek się modli na językach. Tak. I to jest udowodnione. Ale to wiesz, nie wszystkich przekonuje, których wręcz to dziwi, że ktoś w ogóle takie badania prowadzi. Więc chodzi mi sceptycyzm całkowity. No ale takiego nie brakuje i w Kościele takiego sceptycyzmu. Słuchają świadectwo, że Bóg uczynił jakiś cud, ewidentny cud. I oni temu przeczą. Oni mówią, to jest, nie, choćbym mówi, ja kiedyś słyszałem takiego jednego, on mówi, choćbym zobaczył, że komuś palec wyrasta, jak nie miał palca, to i tak nie uwierzę. Dosłownie. Są tacy niedowiarcowie, zatwardziali, oni po prostu wiedzą, że nie ma cudów i choćby na jego oczach palec komuś wyrósł, to oni tak powiedzą, że to jakieś oszustwo, kłamstwo i podróba. To już nawet Tomasz uwierzył w końcu na podstawie znaku. Ale musiał stracić tego palca. Tak, ale... No tak, tak, tak. No, no więc są tacy, którzy tak są właśnie zatwardziali, wiecie, oczywiście są oszuści, ja jestem tego świadomy. Jakiś czas temu było w internecie takie popularne wideo, krążyło takiej kobiecie, która miała taką wykrzywione ramię bardzo, takie pokrzywione miała, takie naprawdę zdeformowane ramię, nie? I tam nad nią, wiecie, modlili się i ona w czasie tej modlitwy, wow, wyprostowała się ta jej ręka, wiecie, i aleluja, Bóg cudowny cud uczynił. Ale jakiś czas później okazało się kolejne nagranie z tą samą kobietą w innym miejscu. Znowu z tą ręką i się modlą i ona cudownie zostaje uzdrowiona. I za chwilę kolejne nagranie z kolejnego nabożeństwa. No po prostu miała taką... No mogę coś innego wymyśleć. No po prostu dramat jakiś, ale wiecie, no nikt się, po prostu nikt się nie spodziewał. Nie, nie, tylko że wiecie, ta sama kobieta miała jakąś taką najwyraźniej taką jakąś, nie wiem jak to nazwać, no, taką budowę ciała czy coś, że potrafiła tę rękę tak wykrzywić i potrafiła ją wyprostować. I ona chodziła, nie wiem czy oni jej płacili, ci pastorzy, jak ona... Ja nie wiem, nie chcę tutaj, nie wiem co było, więc nie chcę mówić, tylko widziałem sam na własne oczy te po prostu, wiecie, te trzy nagrania wideo i tam po prostu wielka była zadyma na ten temat, nie? No bo teraz zobaczcie, ludzie coś takiego udowodnią, ktoś to ponagrywał, wiecie, przy tych milionach wideo to nie jest łatwo znaleźć coś takiego, no to wiecie, nie, to nie jest tak, że to łatwo odszukać takie, wiecie, pseudocuda. Natomiast no, komuś się udało akurat nie w tym przypadku, bo przypuszczam, to nie jest jedyny przypadek, to jest jeden z wielu przypadków. Ktoś to po prostu wyszukał i pokazał, złożył razem ze sobą te trzy filmy i można było zobaczyć, że to jest jedna wielka ściema, nie? Natomiast zastanawia mnie, no, co tam więcej się działo? Czy ci pastorzy byli tego świadomi, czy sami zostali też przez nią nabrani, czy ją po prostu zatrudniali do takiego działania? No, trudno powiedzieć, tego nie wiemy. Natomiast słysząc przeróżne dziwne historie, i teraz zobaczmy, co to rodzi. Tak? Teraz oglądają to ludzie niewierzący, się z tego śmieją, drwią i teraz jak oni usłyszą, że ktoś tam kogoś uzdrowił, to ja słyszę, już widziałem takie cuda. Więc tego typu zachowania, tego typu działania, popatrzmy jakim zgorszeniem są i jakim antyświadectwem dla wielu ludzi, którzy później już w nic nie uwierzą. Jest taki gość, nazywa się Darren Brown. Człowiek, który jest też takim, jak to nazwać, no, iluzjonistą. To jest iluzjonista, który się zajmuje też, między innymi, on się różnymi rzeczami zajmuje, ale jednym z jego misji jest pokazanie, że nie ma Boga. To jest człowiek, który udowadnia, że Boga nie ma. I robi to w ciekawy sposób. Robi to w taki sposób, że jedzie do jakiegoś kościoła i mówi, że jest uzdrowicielem, że jest cudotwórcą, że potrafi czynić niezwykłe rzeczy. I go ludzie zapraszają, nie wiedząc, nie znając go, nie sprawdziwszy, kto to w ogóle jest. On przyjeżdża i na nabożeństwie robi cuda. Jest iluzjonistą i potrafi ludzi zahipnotyzować, potrafi ludzi wprowadzić w stan, że jest wrażenie autentycznego cudu. Ludzie odczuwają różne rzeczy duchowe, w cudzysłowie. To wszystko jest jedna wielka iluzja. I później on na końcu im mówi, że on ich nabrał. Ale ja nie rozumiem. Kościół daje tak. się tak nabrać. No to Kościół się nie... Nie, nie. No tak. No nie, no przecież... bo wiesz, to nie jest gościu, który wiesz tam przychodzi, puka do drzwi, czy możecie mnie wpuścić, bo jestem cudotwórcą. Nie. On ma sztab ludzi, ma 100 ludzi na przykład, którzy z nim pracują i on z tymi 100 ludźmi zakłada jakiś kościół. W cudzysłowie. Aha. I teraz dzwoni, jestem z tego kościoła do kogoś. I Bóg tutaj czyni między nami cuda. Jak chcecie, to wam mogę parę filmów przesłać, zobaczycie, jakie cuda czyni. No i tam ma, wiecie, te swoje nagrania, gdzie faktycznie ludzie są uzdrawiani, gdzie tam, wiecie, cudą się. I wtedy pastorze, chcesz, żebym cię odwiedził? Przyjadę, nic nie musisz płacić, po prostu usłużę wam, jak chcecie. No to tacy pastorzy, którzy właśnie, są łasi na cuda, mówią, no to pewnie, dawaj bracie do nas. Chwała Bogu, będą cuda u nas. No i on przyjeżdża. A to właśnie było moje pytanie. Przyjeżdża do kościoła. Tak, tak. I wtedy Kościół doświadcza. Ale on kościół. Niestety, ale on sam. Nie, mi chodzi o coś innego. Do zborów przyjeżdża. Ja wiem, ale właśnie, że w tym zboru, do prawdziwego kościoła przyjeżdża i że ten kościół, to, że to działa na kościół, który ma Ducha Świętego. O to mi chodzi. Znaczy, to właśnie pytanie, czy ma. To działa, ale jak na wszystko. Tak, właśnie to mnie zastanawia. To jest dla mnie, no nie można mieć albo troszkę za mało, no albo się jest wierzącym i ma się Ducha Świętego, Duch Boży. No ja nie wiem, ja tego nie rozumiem. Wiesz co, coś jest tutaj nie. To jest to samo, co właśnie w tych różnych charyzmatycznych kościołach. No tu mamy siostrę, która jest takiego, była w takim kościele przez długi czas i widziała mnóstwo takich rzeczy w kościołach, więc nie trzeba Darena Brana z jego jego zdolnościami. Jest cała masa ludzi, którzy mniej lub bardziej świadomie potrafią wpływać na ludzi. Potrafią nawet hipnotyzować. I zahipnotyzować można Kościół? Oczywiście. Tego ja nie mogę zahipnotyzować. Ja nie mogę tego zrobić. Jak nie jest człowiek, kiedy ja jestem własnością Boga. Szatan przychodzi, żeby zwieść. Ale szatan przychodzi, ale ja jestem własnością Pana Jezusa. Tak, ja jestem szatanem akurat. Ale nie dotknie mnie. No jestem pod ochroną, no ja nie wiem, ja tego nie mogę. Jak jesteś nieostrożna, to otwierasz furtkę. Co to znaczy otwieram furtkę? Na czym to polega? No, grzech musiałabym mieć, jakiś taki żyćnym grzechu, tak? Nie. Znaczy tutaj myślę, że ja tak, z jednej strony mamy, z jednej strony oczywiście to co mówisz, jest ta cała strona duchowa, Boża opieka i Bóg cudownie może nas ochronić i tak dalej. Natomiast jeśli czytaliście książki Kocha, jest taki brat, który się tym przez lata zajmował i napisał książkę Między wiarą a okultyzmem. Bardzo cenna pozycja. I on pokazuje, jak to wyglądało w jego przypadku, w jego posłudze. On zajmował się właśnie badaniem tych różnych zjawisk w kościołach głównie, ale nie tylko. I pokazywał, jak niestety okultystyczne praktyki wchodzą do kościoła i ludzie wierzący niestety dają się oszukiwać. Bo są nieostrożni, bo nie badają, bo nie znają pisma często. Nie modlą się. prostu szukają różnych rzeczy. No wiadomo, ci, którzy są duchowi, oni się nie dadzą nabrać. Ale to trzeba być duchowym i trzeba się mieć na baczności. Natomiast mamy różne poziomy tej duchowości. Mamy różnych przywódców. Wiesz, jak przywódcy dadzą się oszukać, bo ktoś im da pieniądze, bo ktoś ich gdzieś tam zaprosi, ktoś im coś zaproponuje. Dadzą się po prostu uwieść. No niestety, czasami przywódcy kościoła dają się na różny diabelski lek złapać. Nie? No to, co mówiłeś, no, przepraszam, tak się brzydko skasowałam, bo tak brzydko powiedziałam do niego. Bo to mnie nie chodzi o to, że na przykład jakiś przywódca może być skrzywiony, za przepraszaniem. Ale brzydko słowo też. Ale kościół jest kościołem. Siedzę w ławce i jestem kościołem. Jest dużo osób i niektórzy będą, bo ja na przykład takie coś mogę zrozumieć, jeżeli ktoś taki, powiedzmy ten jakiś iluzjonista, no ja nie wiem, się na tym nie znam, przyjeżdża i daje jakieś wykłady i ja zaczynam w to wierzyć. O, to ja się mogłam otworzyć, tak? Ojejku, coraz bardziej mu ufam i wtedy być może tak jest, ja nie wiem. No tak, on przyjeżdża, on czyta z Biblii. Znaczy musiałabym uwierzyć. On nie wpada, wiesz, w czerwonej pelerynie i tam z kapelusza robi cuda, nie? On ładnie jest ubrany jak pastor, on się zachowuje jak pastor, on się modli, on czyta z Biblii, on jest super przygotowany. On wie, co tutaj się robi. Przecież... On już sobie zrobił wcześniej badania, tam już posłał swoich szpiegów, wie, jak oni się zachowują w tym zborze, czego oni oczekują. On wszystko już ma wybadane. I on przygotowuje program pod tych ludzi. Przygotowuje program, żeby tych konkretnych ludzi zwieść. Ale jest napisane, że zwieść. Ale zobacz. Masz tego krzywego. Weźmy tego krzywego. Ile zborów zielonoświątkowych dzisiaj go zaprasza? Ale ile od zboru do zboru. On jest nazwany prorokiem Europy. Mamy takich oszołomów, którzy po ewangelicznych zborach jeżdżą i ludzie ich przyjmują. I teraz są ci bracia, siostry. Niektórzy patrzą na to i płaczą. Niektórzy to widzą, że to jest jakiś po prostu odlot. I wszyscy się zają. A inni są zachwyceni, ale duch działał, ale proroctwa były super i tak dalej. No niestety. To jest skrzywiona nauka. Tak, i tutaj siostra powie, która była przez lata w czymś takim. Ja, to był mój pierwszy zbór. Dopiero co zaczęłam studiować Słowo Boże i widząc te wszystkie rzeczy, które się tam działy, ja byłam w pewnym sensie zachwycona, bo zgoła inaczej to wyglądało w kościele katolickim. Jeszcze na początku, dzięki Bogu, trochę odeszli tego, bo też parę osób odeszło, ale tam były tańce, tam były wężyki, tam były naprawdę takie rzeczy, że... Ale ja z perspektywy takiej osoby, takiej ledwo co, uważam, że to jest autentyczne zdarzenie. Duch Boży działa, że ci ludzie, mają taką radość, że się cieszą, że krzyczą, że padają. I dla mnie to było normalne. W trakcie studiowania Słowa Bożego już pewne rzeczy już dochodziły do mnie powolutku, ale też przychodzi taki moment, że człowiek się zastanawia, kurczę, może oni mają rację, tak? Bo wszyscy robią to, a tutaj masz taki dylemat, że to jest coś nie gra w twoim sercu, że czytasz i jakoś, ale nie wiem. A tu się ta nawoda uwierzyła, to ja to rozumiem. I dzięki Bogu i Duch Święty pokazuje, tak? Wskazuje pewne rzeczy, które są niewłaściwe i trzeba podjąć decyzję. Ale u mnie to dosyć długo trwało, ale myślę, że to też... A Pan Bóg cię z tego wyciągnął. Tak, no zobaczcie, Pan Bóg, mi się wydaje tak, Pan Bóg patrzy na serce człowieka. Przychodzą do zboru ludzie, którzy nie są nastawieni na czystą Ewangelię, tylko z różnych powodów. Różni ludzie przychodzą z różnych powodów. A Pan Bóg patrzy na serce. Jeżeli ktoś nawet wdechnie w coś takiego jak ty, byłaś wierząca, ale Pan Bóg patrzy na serce i takiego człowieka, ja też tak w pewnym okresie, przyjechali właśnie ci z Anglii. To przebudzenie w śmiechu i ja byłam na tej konferencji i też się temu poddałam. poszłam oglądać tylko. Poszłam to Jarek Dering wtedy i... Nie, w to nie mieszka. Jarek Dering. I tam poszliśmy i oni tak biegali, takie tam było szczekanie i takie... I ja tam się też przewróciłam, ja tam upadłam. Upadłam i leżałam i nie straciłam świadomości, ale nie mogłam wstać. Myślałaś, że jest to duchowe, że to duch święty. Nie! Ja wiedziałam, ale ja się nie umiałam podnieść. Coś ze mną zrobili i nie umiałam się podnieść. I w końcu jak tam się, myśmy zwiewali stamtąd, nie uciekali, a zwiewali. Ja Bogu dziękowałam, że i przepraszałam Boga, że w ogóle po co ja tu przyszłam. No, a myśmy tam poszli, a co tam się będzie działo z ciekawości? I tam mnie przewrócił ktoś, nie? No, znaczy huchnięciem czy czymś. No i Ewa, tak było. Tak było. No, więc tutaj widzimy, że to są różne aspekty tego duchowego, czy czasami psychologicznego działania. Jeśli chodzi o tego Darena Brana, on twierdzi, że on nie ma żadnych duchowych zdolności, że on wszystko robi po prostu, to jest pewna technika, iluzja. Iluzja i jego umiejętności takiego wpływania na ludzi, wmawiania ludziom różnych rzeczy. On potrafi na ulicy człowieka zaczepić i w sekundę go uśpić na ulicy. Dosłownie tak. To rozumiem, bo to są ludzie nietrafione chrześcijanina, ale Boże... Chrześcijanie są na różnym poziomie. Chrześcijanie też nie są wolni od słabości, od różnych... Wiesz, a ktoś ci powie, ktoś ci, wiesz, teraz, wiesz, wyobraź sobie taką sytuację, że teraz pastor twojego zboru dostał od niego parę kaset, na których naoglądał się cudownych uzdrowień, jakichś tam wspaniałych świadectw, od osady. No i w swojej szczerości, naiwności zaprasza go do zboru i zapowiada, mówi, słuchajcie, bracia, siostry, no widziałem na własne oczy, jak Bóg czynił cuda, jakie rzeczy się działy, no cudowne. Bóg naprawdę używa tego brata. Módlmy się o to spotkanie, otwórzmy się. No, nastawia nas, no, że coś się będzie działo, no, w dobrej intencji. No i ten przychodzi i on dokładnie wie, w które struny uderzyć. I to są, niestety, jesteśmy jako ludzie, jesteśmy podatni na różne rzeczy. Jesteśmy w różnych okresach naszego życia. Owszem, Bóg nas chroni, ale Bóg czasami nam pozwala się potknąć. To nie jest tak, że Bóg nas zawsze chroni w bańce od naszych błędów. A coś musimy robić złego. I niekoniecznie, no ale ile razy nie zdarzyło ci się rozmawiać z kimś, rozmawiać nawet z bratem i siostrą i potem żałować tego, co powiedziałeś? Tak. Dlaczego cię Bóg od tego nie uchroni? No tak, tutaj, ale to nie chodzi o to. Tu chodzi o coś taką, jakąś magię. Coś złego. To jest zupełnie duchowe, znaczy, to nie jest magia, to nie jest magia. To nie jest magia, manipulacja. On się posługuje... To jest magia, uważam. Niekoniecznie. Nie. Może, proszę? Ale to jest coś duchowego. Ja się to jest czysta nauka po prostu. Aha, to nie. Może ja nieświadoma. Słuchajcie, to może ja nie dam się na tym. To ja wam jeszcze opowiem, jak... No bo to było... Nie wiem. No to było w naszym zborze. Ileś lat temu. Było, nie pamiętam, właśnie chciałabym bardzo się dowiedzieć nazwisko tej kobiety, ale nie pamiętam. No ale ja po prostu spytam o nas, Boże, na pewno będę wiedzieć, jak ona się nazywa. Ona pochodziła chyba z Anglii, chyba. W każdym razie po angielsku. I zostało ogłoszone, że w czwartek będzie nabożeństwo uzdrowieńcze. Dla mnie to było, co to w ogóle jest. Nabożeństwo uzdrowieńcze? Dla mnie to... Ja czegoś takiego nie znam. I to dla mnie to było niebiblijne. Nabożeństwo uzdrowieńcze. No i ta kobieta przyjechała i zaczęła mówić, ale sam sposób już jej. Byłam tam... To wziątek przywiózł ją? Ja nie pamiętam. Ja kojarzę, taka była. Myśmy też pojechali do Lęborka ją tak, obejrzeć. Tak. I ona zaczęła, też się pięknie modliła, z Biblii przeczytała wszystko to. I mówi, że gdzieś tam była, w jakichś krajach trzeciego świata, gdzieś tam, w jakiś. I mówi, i tam uzdrowiłam. tam uzdrowiłam 15 osób, tam uzdrowiłam, a w tym miejscu 100 ileś osób, uzdrowiłam, ona tak mówi. I słuchajcie, co się dzieje dalej. Ja sobie myślę, kto to jest? To jest jakaś osoba, co tutaj się dzieje w ogóle. No i później, wiadomo, modlitwa, ojejku, tak tam było wszystko, tak wspaniale, i pieśni, muzyka. I później ona prosi, żeby osoby, które chcą, są chore, chcą być uzdrowione, mają wyjść do przodu. Słuchajcie, wyszli wszyscy oprócz 4 osób. Wszyscy, ale na hura. Jak coś nie dospiera, to żyje. Łącznie ze starszymi. Wszyscy. W tym zboże w kolejności. Tak. Wszyscy wyszli do przodu. I teraz, a my, 4 osoby, siedzimy w tym ostatnim tym i ja sam się... Nie, normalnie. No, Basia też tam była akurat wtedy, moja siostra, nie? Bo ona chodziła kiedyś tam do nas, jak przyjeżdżała. I jeszcze, i słuchajcie, i te właśnie, te i uzdrowienia. Ten z tego uzdrowiony, z tego uzdrowionych. I potem to wszystko, po krótkim czasie, te choroby nagle wróciły. To wszystko, co było uzdrowione, ale to w ogóle nie były uzdrowienia, tylko ci ludzie tak, ojej, przestało mnie boleć, już mogę ruszać, już to, takie, no, aha, dalej już nie będę mówiła, dobra, już nie chcę za dużo mówić. No, poszłam jej pytać, nie, co to znaczyło, co to było. Jeśli to była ta sama, to żeśmy ją pojechali do Lęborka obejrzeć. A jak ona się nazywa? Jakoś tam ze Słońcem coś miała wspólnego. Ona była od tego, ona zachowywała się jak ten, jak Bąkę. Tak, jak po prostu patrzyłem na nią, mówię, klon Bąkego. Tak. Te same sposoby poruszania się, poruszania, mówienia. Ona tak szybko chodziła, tak mówiła, takie ruchy. Tu uzdrowiłam, tu 100 osób i wymienia te kraje. Tu byłam, tam byłam. No, był taki czas, tak, różnych takich przywozili nam cudaków. Natomiast właśnie później powinna być refleksja, i to głęboka refleksja, i powinno być przynajmniej szczere porozmawianie w kościołach, co to było i w co myśmy się wpakowali. Nie, już tego nie było. Należałoby po takich, że tak powiem, historiach szczerze stanąć przed Bogiem, bo jeżeli tutaj mówiliśmy na wcześniejszym nabożeństwie w czwartek, że zostaliśmy uzdrowieni z tego, z tamtego, siamtego, a potem tydzień później, czy 2 tygodnie później mówimy, że nie było tego uzdrowienia, no to pytanie, co tam miało miejsce? W czym myśmy brali udział? Co to było? Należałoby się zastanowić. A niestety w wielu zborach jest tak, że po prostu było, minęło, jedziemy dalej z koksem, nie? Albo że żyjemy... Nie ma refleksji. Ktoś żyje w grzechu. Dlatego wróciło. Nasza wina. No, więc może tak być? Albo nie miałaś wiary. Dlatego nie nie miałaś wiary. Ale porozmawiajmy wtedy o tym, tak? Powinniśmy wtedy w zborze usiąść i powiedzieć, czy faktycznie brakuje nam wiary. Wtedy mieliśmy wiarę, a teraz potem już nie mieliśmy tej wiary. Jak to możliwe, że Bóg nas uzdrowił, skoro nie mieliśmy wiary? Czy straciliśmy wiarę po tej modlitwie? Czy o co chodzi? Czy wcześniej, teraz od tamtej pory strasznie nagrzeszyliśmy, że straciliśmy? Bardziej grzeszymy niż wcześniej grzeszyliśmy? To by trzeba było się uczciwie zastanowić. Tak mówię, tak prosto, chłopski rozum nawet. No. A natomiast często brakuje takiej refleksji w Kościele. Niestety wiele rzeczy się tak dzieje i jakaś dziwna cisza jest. Jak najszybciej zapomnieć. Mówi się o czymś, tak jak był ten Kamiński jakiś czas temu. Zapowiadał, że on tutaj, żeby wszystkie zbory, jeszcze wtedy byliśmy w kazecie, ja pamiętam, byłem na tym, to już był jeden z moich ostatnich tam. Słuchałem po prostu, Jakub Kamiński, taki tam wielki ewangelista nasz polski. On zapowiadał coś takiego, że on gwarantuje, że jak każdy chociaż jedną osobę przyprowadzi ze zborów, to on tę osobę nawróci. Że jak przywieziemy na tą jego ewangelizację, to on podwoi zbory. Nie? Czyli po prostu gwarancję składał nawrócenia ludzi, którzy mieli na niego ewangelizację. To był pan. Miał po prostu plan tutaj pomnożenia zborów. Nie? I taki prosty, taki prosty, prosty. I wiecie, i pastorzy, ja słucham dorosłych, wiecie, braci 30-letnich, 40-letnich w służbie i oni na takie coś się łapią. I oni organizują ewangelizację i konferencję z Jakubowskim, bo się ich zbory podwoją, czy Kamińskim. Tak. I ten, nie, nie wiem, czy to nie był ten Jakubowski już. Albo jeden, albo drugi. Ale to jeszcze baptyści byli to zaangażowani. No, poważni ludzie. No i teraz, okej, zrobili, tak? Dali się nabrać, wciągnęli. No i teraz po miesiącu powinni policzyć członków zboru, czy im się podwoił zbór, czy faktycznie ci ludzie się tam nawrócili, czy po prostu się namęczyli, wiecie, nawieźli ludzi, tam poskakali, pośpiewali, coś tam posłuchali i wrócili i nic się nie zmieniło. No to chyba powinny jakieś refleksje nadejść. Był Festiwal Nadziei. Jakie były refleksje później? Ja żadnych nie słyszałem refleksji. Jedynie pretensje do tych, co nie pojechali, tak jak my. Ale jakieś refleksje na tym, ilu ludzi się nawróciło na tym Festiwal Nadziei. Do przodu wyszło tam parę tysięcy. Ale gdzie są ci ludzie? Gdzie zbory urosły? Nic się nie, po prostu jak zero refleksji, zero uczciwego jakiegoś później sprawozdania. Po prostu zrobili imprezę, o, cieszą się, że mają imprezę zaliczoną. Ale w Kazecie też wiele razy były zapowiedzi wielkiego przebudzenia. Tak? Ale w Kazecie co to? Ale jakie proroctwa były tutaj, Agnieszka? Przecież takie proroctwa były, że... Ja już nawrócenie słyszałam, takie właśnie tyle proroctw w zasadzie. Więc wszyscy chrześcijanami. Mówiąc to wszystko, nie chcemy teraz powiedzieć, że Bóg nie działa i że Duch Święty nie działa, tylko chcemy też powiedzieć, że musimy być trzeźwi, tak? Musimy rozsądzać pewne rzeczy. Nie możemy wszystkiego brać za dobrą monetę. Tak jak tutaj patrzymy na ten fragment, to widzimy tutaj suwerenne działanie Ducha Świętego. Tu nie ma żadnej ludzkiej manipulacji, tutaj nie ma żadnego jakiegoś... no, czegoś, co niestety obserwujemy w wielu miejscach. Po prostu Duch Święty suwerennie działa. Więc i oni działają też, zobaczcie, nie samowolnie. Oni byli tam, dlatego że Jezus im kazał tam być. Oni mieli polecenie Pana Jezusa. Dokładnie. Więc tak długo, jak my kierujemy się poleceniami Pana Jezusa, możemy oczekiwać i możemy modlić się i spodziewać się działania Ducha Świętego. Natomiast kiedy my coś wymyślamy, kiedy my wpadamy na jakiś wspaniały pomysł pomnażania zborów, czy cokolwiek innego, no to jesteśmy w niebezpieczeństwie zrobienia czegoś według ciała. A co gorsza, jeżeli jesteśmy uparci w tym, to nawet niewykluczone, że jakieś zwodnicze duchy nam pomogą. I będziemy mieli iluzję, będziemy mieli wrażenie, że robimy coś, bo też mamy takie niestety smutne przypadki. Branham jest klasycznym przypadkiem takiego zwiedzenia. On zaczynał dobrze. On zaczynał dobrze, tylko potem uderzyło mu do głowy, że on jest Eliaszem, który miał przyjść przed Chrystusem. I zaczął... Wierzący człowiek, prawdziwy. No, znaczy ja nie wiem, czy on był do końca wierzący, bo jak słuchałem jego świadectwa, to on od dziecka miał już jakieś spirytystyczne przeżycia. Od wczesnego dzieciństwa miał takie naprawdę wątpliwe, spirytystyczne moim zdaniem przeżycia. Także... Przepraszam, to ten, co uważał, że chrzest w imieniu Pana Jezusa tylko? Tak, to jest ten. A bo ostatnio gdzieś tam coś czytał. No i do dzisiaj dnia ludzie są pokaleczeni przez tego człowieka, nawet w naszym kraju, co jakieś społeczności jeszcze funkcjonują, szczególnie na południu Polski. A co ci bracia norwescy? To, bo to też jacyś bracia norwescy. Tam też co oni narobili, nie? I też do dzisiaj to się ciągnie i zbory, no. Więc widzimy, że tacy ludzie i w tamtych czasach pojawiali się w zborach. Jakub pisze, wśliznęli się między was. Niestety, ludzie, którzy mają zupełnie inne motywy działania. Jan ostrzega przed fałszywymi nauczycielami, którzy przychodzą. Paweł mówi o tych, którzy mają pozór pobożności, przybierają postać aniołów światłości i sług sprawiedliwości. Więc no, to jest wyzwanie dla nas, kochani, żeby żadnemu duchowi tak od razu nie wierzyć. Tylko badać duchy, badać proroctwa, przyglądać się jakimś zjawiskom i szukać w Słowie, pytać się Boga, rozmawiać otwarcie, nie ukrywać swoich niepokojów, bo tak tutaj siostra mówi, tak? Łatwo jest, wiecie, myśleć, to tylko ja tak myślę. Wszyscy są zachwyceni, a tylko ja jestem jakiś dziwny. Może to ja, może mi się coś myli. Nie, jak masz jakieś wątpliwości, powiedz o tym, nie bój się powiedzieć. Jeżeli cokolwiek cię niepokoi, cokolwiek wydaje ci się dziwne, miej odwagę powiedzieć, oczywiście w niektórych zborach to jest niemożliwe, bo nie pozwalają. Uciszają, zastraszają, a to, jeżeli coś takiego widzimy, no to trzeba wiać z takiego miejsca. Jeżeli ktoś nam zamyka usta, kiedy my mamy jakieś pytania czy niepokoje, no to znaczy, że to jest jakaś manipulacja, jest jakaś kontrola. Więc no, nie można na to pozwolić. I tutaj też no, Biblia nas przestrzega przed tym. Mamy przykłady tego, nie? Że w Kościół to jest rodzina, to są bracia i siostry. Pewnie, i nie może być zastraszenia, nie może być kontroli, nie może być atmosfery, w której ktoś po prostu rządzi innymi i narzuca im swoje jakieś poglądy czy przekonania. Nie, powiedzieć nie można nieraz. Nie można. Nie można powiedzieć. Nie. Co to jest za sposób? To nie rozumiesz wiele. Nie można, tylko tak jak mówisz, biać. Wyjść po prostu trzeba i tyle, bo ja to powiedziałem, trzeba czasami, się powiedzieć. Czasami to trochę inaczej jest, dlatego że ja 3 razy jakby występowałam przed zborem, znaczy w parę osób tylko tutaj nie przed tym. Zaczęło się od flag, potem od mówienia językami i jednak byłam, bo nie czułam przynaglenia. I już w momencie, kiedy od nauczeń kobiet tak dostałam na serce, że to jest po prostu wystarczy, że to już jest i nikt tego nie słucha. Nie to, że mnie, ale jakby nikt się nad mną nie pochyli, no to zbadajmy to, zobaczmy. To już wtedy jakby miałam takie przynaglenie, że muszę opuścić, ale jednak ten czas był taki, żeby siostry, braci pobudzić, nie? Do tego, żeby... Myślenia, żeby widzieli. Wspólnie, tak. Ja nie, no, w końcu kiedyś przychodzi moment, tak? No przyszedł, trzeba się tak, opowiedzieć, czy idziesz za Bogiem, czy idziesz za ludźmi, tak? Oczywiście, i przyszedł, nie? Ale czasami może jest tak, że no, trzeba porozmawiać, że to jest nieprawda, no, że mogłaś w ogóle porozmawiać, czy też czy nie mogłaś? No nie, no wiecie, wysłuchana zostałam, ale tutaj jakby storpedowana typu, że nie, jednak nie, bo... Storpedowana. No może dobre słowa. Dobre, bardzo dobre. To takie trochę sekty wtedy, a nie zło. To jest sekta, już się sekta zaczyna. No, tak. Kochani, będziemy kończyć. Także tutaj dzisiaj no, troszkę żeśmy tych różnych niestety negatywnych przykładów poruszyli. Ale to tylko po naszej przestrodze i temu, żeby mieć duchowe oczy szeroko otwarte i prosić też Boga o to, żeby nie dać się zwieść, nie dać się oszukać, nie wszystkiego nie przyjmować za dobrą monetę. Tylko dlatego, że tutaj jakieś tam wersety się pojawiają, czy że ludzie sprawiają wrażenie jakichś duchowych, ale naprawdę musimy wszystko spokojnie badać i kiedykolwiek mamy jakiekolwiek wątpliwości, pytać i zobaczyć, jaka będzie reakcja. Czy będzie normalna, braterska, siostrzana rozmowa, czy będzie uciszanie, czy będzie uciekanie od tematu, czy zastraszanie, czy cokolwiek innego. I wtedy też możemy coś rozpoznać. Czy ostracyzm, dokładnie. Więc to też są sposoby, przez które rozpoznajemy. Tak? Rozpoznajemy to, no, na czym to się opiera. Czy jest to rzeczywiście nauka biblijna. Jeśli coś jest biblijnego, to nie boimy się o tym rozmawiać. Nie boimy się dyskutować publicznie, bo wiemy, że Biblia się obroni. Dokładnie. Natomiast jeśli to jest nasz wymysł i ktoś nam zaczyna go podważać, no to wtedy chcemy bronić swojego wymysłu i będziemy uciszać tą osobę i zamykać jej usta. I wtedy widzimy, że to już jest, coś jest nie tak, to już idzie w niewłaściwą stronę. Więc szukajmy tej pełni Ducha, módlmy się o to, żeby Duch Święty działał, obdarza nas swoimi darami, ale niczego sami nie produkujmy, nie szukajmy u ludzi tych rzeczy. Szukajmy u źródła, bo w Jezusie Chrystusie czytamy, my wszyscy mamy przystęp do Boga. Nikt z nas nie potrzebuje pośrednika poza jednym. Jest tylko jeden między nami a Bogiem, Jezus Chrystus. I przez Niego każdy z nas ma dostęp do tronu łaski. Każdy z nas ma dostęp do pełni Ducha Świętego. I tego szukajmy, o to zabiegajmy i módlmy się też o to dla Kościoła. Żeby Pan Bóg tak jak chce działał w swoim Kościele. Te negatywne przykłady nie mówimy po to, żeby nas zniechęcić do tych dobrych rzeczy, ale żeby odróżniać to, co jest prawdziwe od tego, co niestety jest podróbką, jest fałszywe, czy jest zwodnicze. I raz jeszcze człowiek się martwi o te osoby, które wiadomo, że to są wierzące, no i co z nimi, co z nimi? No, z nimi rozmawiać, żeby one coś zauważyły, ale chyba też się nie trzeba martwić o te osoby, bo znowu Pan Bóg patrzy na serce i Pan Bóg żeby o nich się nie martwić, tylko wszystko się modlić. Że te osoby Pan Bóg też wyciągnie. Tak jest, jak to są Boże dzieci, Boże to Pan Jezus dzieci, mówi, moje owce słyszą mój głos, tak. Więc ostatecznie ufamy. I one nawet w tej chwili słyszą, usłyszą. Tak, czasami musimy po prostu przejść swoje lekcje. No, nie wszystkie są przyjemne, czasami są bolesne i Bóg dopuszcza nawet do tego, żebyśmy czasami dali się zwieść i potknąć, ale podniesie nas, poprowadzi nas, wyprowadzi, więc też z ufnością modlimy się o tych braci, siostry, żeby Pan Bóg ich zachował, żeby ich ustrzegł, żeby ich wyprowadził. A jak mamy możliwość, no to rozmawiać w miłości, tak? Podzielić się naszym tutaj doświadczeniem, przeżyciem i zaufać, że Bóg wykorzysta to ku ratunkowi w ich życiu. Umówmy się jeszcze. Kochany nasz Ojcze, dziękujemy, że postanowiłeś zamieszkać wśród nas w Duchu Świętym, w Jezusie Chrystusie, że z nas, słabych, wciąż jeszcze grzesznych ludzi, postanowiłeś uczynić swoją świątynię. Dziękujemy Ci za wylanie Twojego Ducha na Twój Kościół i że to nie zakończyło się w pierwszym wieku, ale widzimy, jak w dziejach apostolskich wielokrotnie dawałeś różnym ludziom przeżywać to cudowne spotkanie z Tobą w Duchu Świętym i później też w historii Kościoła i w naszych czasach. I my mamy też świadectwa, doświadczenia cudownego spotkania z Tobą, cudownych doświadczeń Twojej słodkiej obecności, życia Twego, radości w Tobie, pokoju, wyzwolenia z różnych więzów, Panie, działania Twego. I tego chcemy szukać. O to chcemy zabiegać. Nie chcemy tylko czytać o tym, jak to było kiedyś, ale to wszystko, o czym czytamy, jeśli tylko, Panie, zechcesz w jakiejkolwiek mierze pośród nas uczynić, chcemy być na to otwarci, chcemy o to się modlić i oczekiwać Twojego cudownego, prawdziwego działania. Zachowaj nas, Panie, od tych różnych podróbek, zachowaj nas od fałszerstw, zachowaj nas od cielesnego pożądania tych rzeczy. Bo widzimy też takie niebezpieczeństwa, że możemy dla próżnej chwały, dla własnego pokazania się, dla jakichkolwiek niskich instynktów szukać tych duchowych rzeczy, tak jak Szymon Czarnoksiężnik. Zachowaj nas, Panie, zachowaj, prosimy, od tej błędnej drogi, a prowadź nas Twoją drogą życia, drogą prawdy, drogą łaski. Prosimy, błogosław Twój Kościół, błogosław nas, braci, siostry, i daj nam z wiarą, z nadzieją, z modlitwą szukać Ciebie, szukać Twoich dróg, szukać doświadczenia głębszego, pełniejszego w Duchu Świętym. Amen. Amen. Amen.